Kroes ziet er vooral veel voordelen in. Mijn ervaring met de Universiteit van Maastricht was dat het juist een enorm voordeel was dat de hoofdtaal in ieder geval Engels is. Er wordt ook wel Nederlands gesproken, maar de hoofdtaal Engels. Omdat je daarmee de studenten ook leert dat ze in een internationale wereld terechtkomen. Want de wereld is niet Nederlands en de rest van de wereld spreekt nauwelijks Nederlands. Dus het is zo belangrijk dat je kunt communiceren en je publicaties kunt doen in de taal die iedereen gebruikt. Dus daarom denk ik dat het Engels hartstikke belangrijk is om die terminologie gewoon goed in het Engels te leren. In België is er ook verengelsing, maar daar pakken ze de situatie veel anders aan. Heel anders aan. Bij de Universiteit Gent moeten toekomstige studenten eerst een Nederlandse taaltoets halen. Taaldocent Ines Tutels vertelt hoe dat nou precies werkt. De regel van de UGent, van de universiteit, is: jullie moeten het certificaat van niveau 5 Nederlands halen om te mogen studeren. En ik vind, als je hier woont en hier wil functioneren in de maatschappij, de voertaal is het Nederlands, niet het Engels. Een grote groep mensen van deze klasse willen naar de universiteit. Ja, dat is de ambitie. Maar wij merken wel dat die ambitie daalt naarmate het niveau van het Nederlands stijgt. Sommigen haken af, het is gewoon te moeilijk. Maar ik zie regelmatig oud-studenten van hier die nu een universitair diploma, rechten of psychologie of tandheelkunde of geneeskunde hebben. Dus het kan, hè. Ja, en nu ben ik natuurlijk heel erg benieuwd wat jij nou van deze ontwikkeling vindt. Vind jij de verengelsing een positieve ontwikkeling? Of moet het Nederlands gewoon weer de voertaal worden bij alle studies en moeten we voortaan ook gewoon weer les krijgen in het Nederlands met Nederlandse studieboeken? Ik praat er graag met je over door aan de hand van de volgende stelling. Op universiteiten mag alleen nog in het Nederlands lesgegeven worden. Je kan erover meepraten via 0800 1121 of stuur me even een appje via de Radio 1-app. When you hold me in the street and you kiss me on the dance floor. I wish that it could be like that. Why can't it be like that? 'Cause I'm yours. We keep behind closed doors. Every time I see you, I die a little more. Stolen moments that we steal as the curtain falls. It'll never be enough. So the showman for me, every piece of you, it just fits perfectly. Every second, every thought, I'm in so deep, but I'll never show it on my face. But we know can you hold me in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that it could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours. And with him, do you call his name like you do when you're with me? Does it feel the same? Would you leave if I was ready to settle down? Know what you play is safe and stay. Girl, you know this. We got a love that is hopeless. Why can't I? Can I hold you in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that we could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours. Ja, je hoorde Secret Love Song hier bij Radio 1. En die was van Little Mix en Jason Derulo. Een van mijn lievelingsnummers, heb je zojuist gehoord. Je luistert naar Gaan, waar je tot 6 uur kan meepraten over het nieuws. Tot 5 uur hebben we het nog over de stelling. Dat verengelsing op universiteiten een goede ontwikkeling is. Ben je het daarmee eens of niet? En dan kun je bellen naar 0800-1121. En dan kun je meepraten over de stelling. Op universiteiten mag alleen nog in het Nederlands lesgegeven worden. Ik ben heel erg benieuwd wat jij ervan vindt. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent Esther, hè? Ja, hi, goedemorgen. Goedemorgen. Vertel, wat vind jij van de stelling? Ik denk dat de lessen en eigenlijk de communicatieuniversiteit niet per se alleen Nederlands zou moeten zijn. Maar eigenlijk een goede mix. Je moet een beetje de juiste balans vinden, denk ik, tussen Nederlands en Engels. En wanneer weet je of je die goede balans hebt gevonden? Dat is denk ik heel lastig. Want als ik naar mijn eigen ervaringen kijk. Ik heb zelf gestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ja. Wat je net ook al hoorde in het fragmentje. En daar was het eigenlijk wel een mix van Nederlands en Engels. Dus de colleges die werden wel gewoon in het Nederlands gegeven. Dus de docent die praatte gewoon in het Nederlands. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld het studiemateriaal, dat was wel gewoon allemaal in het Engels. En je merkt wel, als je zeg maar net van de middelbare school komt, dat je wel daar een beetje aan moet wennen of zo. Dat alles in het Engels is. Ik denk dat mensen zich ook een beetje overschatten hoe goed hun eigen Engels is. Daardoor kan het soms best wel lastig zijn om studiemateriaal ook goed te begrijpen. Dus als je dan een docent hebt die het daarna in het Nederlands kan uitleggen wat je dus net gelezen hebt in het Engels, dan denk ik dat je wel een soort van goede balans misschien te pakken hebt. Ja, en we hebben universiteiten natuurlijk, die Nederlandse universiteiten staan in Nederland en we zijn steeds meer Engels aan het praten. Denk je dat ook dat de Nederlandse taal daardoor steeds meer verloren gaat? Of in ieder geval onze kennis van de Nederlandse taal? Ja, dat denk ik natuurlijk wel. Want als je een beetje vermenging krijgt, zoals verengelsing het al genoemd wordt, dat je wel misschien minder goed Nederlandse zinnen gaat formuleren. In bijvoorbeeld verslagen of dat soort dingen. Omdat je toch misschien Engelse woorden er per ongeluk in fietst. Mm-hmm. Dus in dat opzicht is het misschien, als je echt puur kijkt naar Nederland, misschien een minder goede ontwikkeling. En wat zou er nu moeten gebeuren volgens jou? Want die verengelsing zet door. We groeien, de Engelse taal groeit op universiteiten. En dat blijft nog wel even zo. Er zijn ook best wel veel internationale studenten. Wat moet er volgens jou nu gebeuren? Ik denk dat universiteiten eigenlijk hun eigen grenzen qua onderwijs goed moeten bewaken en misschien ook een duidelijk onderscheid maken tussen een curriculum voor internationale studenten en gewoon het curriculum voor studenten die uit Nederland komen. Dat je daar misschien echt een heel duidelijk onderscheid in maakt. Dat je die twee groepen misschien ook niet bij elkaar zet. Mm-hmm. Maar dat je echt een groep internationale studenten hebt voor wie het dus wel gewoon in het Engels is. Maar dat als je gewoon uit Nederland komt, dat je wel gewoon colleges in het Nederlands ja, krijgt eigenlijk, zodat je wel gewoon jezelf blijft ontwikkelen. Want nou ja, de meeste Nederlandse studenten die gaan natuurlijk ook op de Nederlandse arbeidsmarkt aan de slag. Dus dat is natuurlijk wel belangrijk dat je dan nou ja, in het Nederland kan functioneren. Dus ja, misschien moeten universiteiten ja, echt zorgen dat ze hun eigen grenzen bewaken en ja, een duidelijk onderscheid maken tussen ja, de twee groepen eigenlijk. Duidelijk, dankjewel voor je bijdrage. Ja, graag gedaan. Fijne dag nog. Je luistert naar Gaan en we zijn bezig met de stelling: op universiteiten mag alleen nog in het Nederlands lesgegeven worden. Jij kan erover meepraten via 0800-1121 of stuur me even een appje via de Radio 1 app en dan kun je ook meepraten. En Tineke die heeft geappt en die zegt: ik ben het helemaal eens met de stelling. De meeste studenten worden opgeleid voor een baan in Nederland, dus het is wel belangrijk dat ze goed Nederlands spreken en schrijven. Ik weet niet of dat helemaal waar is, overigens. En Leon die zegt: ik denk dat een mix tussen Nederlands en Engels de beste oplossing zou zijn. Dan krijg je en ontwikkel je ook beide talen. En Bodie zegt: ik vind dat iedere universiteit in het Engels les moet geven. De mensen die wetenschapper worden, zullen toch in het Engels met internationale collega's moeten communiceren. Duidelijk. Hoe denk jij daarover? Je kan meepraten via 0800-1121 of natuurlijk via de Radio 1-app. En dan spreek ik je graag. En ja, nou dat. Dat kan. Ik kan dus ook appen. En José die zegt: ik denk dat je per vak of college kunt kijken of dat het beter in het Nederlands of in het Engels moet. Verder in de wandelgangen gewoon Nederlands, tenzij studenten zichzelf liever in het Engels uitdrukken. Dank voor je bijdrage. Ashwin, jij wil ook meepraten. Goedemorgen. Sorry? Jij wil ook meepraten. Goedemorgen. Hallo. Hoi, goedemorgen. Oh, ja, ik schrok eventjes. Ik was net aan. Goeie, met Ashwin uit Italië. Ja, goedemorgen. Alles goed? Zeker, met jou? Ja, heel goed. Ja, nou ja, ik vertelde net aan uw assistenten of collega. Dat ik een paar jaar geleden heb ik een gastcollege gegeven aan een van de universiteiten in Amsterdam. Mm-hmm. Ik zal niet zeggen welke, maar het was een beetje een afgang. Althans voor de studenten. En het was een gastcollege luchtvaarttechniek. Nou ja, in de luchtvaart is de voertaal Engels. Zo simpel is het. Ja. En die mensen waren allemaal in hun laatste jaar, hadden een bijna volledig Engelse college gehad. Maar het was ontzettend slecht. Want hun Engels was slecht. Nou bleek ook dat de gemiddelde docent, en daar heb ik het ook niet over gehoord, die speelt ook heel slecht echt Engels. Kijk maar naar de Nederlandse politici, als die Engels gaan spreken. Nou, ik hoef je niet te vertellen. Dat is vaak houtje touwtje Engels. Hè? En die hebben dan ook gestudeerd. Maar bleek nou dat ze moesten op een gegeven moment in hun in de casus die ik had, moesten ze ook gaan rekenen in het Engels. Nou, dat was helemaal een afhang. Want spreken in het Engels, dat ging nog wel redelijk. Maar ja, je moet ook rekenen in het Engels dan. En dat ging dus helemaal fout. Dus ja, ik zeg van, als je het doet, doe het dan zoals die mevrouw je voorzit. Geef eerst een gedeeltelijke Engelse cursus. Mm-hmm. Ook voor de docenten, hè, want daar begint het mee. Hè, en ga dan colleges geven in het zeg maar, half Engels, half Nederlands. Hè, de ene week Engels, de ene week Nederlands. Of, nou ja, hangt ervan af hoe je het doet. Hè, zodat in ieder geval mensen kunnen kiezen. Want ik blijf erbij, we wonen, althans ik niet, maar de mensen wonen in Nederland. En ze moeten gewoon in Nederland kunnen functioneren. Ik werk hier ook aan de universiteit in Perugia af en toe. En die hebben een afdeling buitenlandse studenten. En daar krijgen alle buitenlandse studenten, die komen ook naar Italië omdat ze in Italië willen gaan studeren, eerst een stoomcursus Italiaans. Mm-hmm. Op een gegeven moment. Dat willen ze ook natuurlijk, hè, want anders dan kunnen ze niet functioneren. En dan wordt de college in het Italiaans en in het Engels gegeven. En dat blijkt ook dan op een gegeven moment dat die studenten vaak beter Italiaans gaan spreken en Engels spreken. Dus het is beter om een bepaalde mix te hebben, zodat mensen kunnen kiezen. Sommige mensen willen alleen maar Nederlands hebben, of sommige mensen willen alleen maar Engels. Maar niet dat half-half wat ik tot nu toe meegemaakt heb in Nederland. Ja, en nou spreekt u heel, heel specifiek over luchtvaarttechniek. Hè? Dat is inderdaad iets waar internationaal behoefte aan is. Maar ja, er zijn ook studies in Nederland zoals je hebt een master journalistiek. In Amsterdam zijn er twee. Je hebt sociologie, je hebt psychologie. En nou weet ik uit ervaring dat die allemaal ook in het Engels worden gegeven. Ja, dat is dus belachelijk. Want je moet dan vanuit de sociale structuur uitgaan in Nederland. Dus als jij sociologie gaat studeren, mogen we eruit gaan dat je vanuit de Nederlandse situatie uit moet gaan. Mm-hmm. Heel, En je komt waarschijnlijk op een of andere sociaal-pedagogisch instituut in Nederland te werken. En dan zou het belachelijk zijn dat je dan een casus in het Engels moet schrijven. Ik zal je nog erger vertellen. Ik heb ook gehoord dat in sommige universiteiten de studie Nederlands... Ja. Wel, de studie Nederlands, dat je daar ook een Engelse casus moet schrijven. Nou, erger kan je het niet maken natuurlijk. En is het niet ook, want je hebt als universiteit, behalve dat je dat de studenten worden opgeleid inhoudelijk, ook als taak om ze voor te bereiden op het academische leven. En dat academische leven is grotendeels Engels. Ook als je Nederlands studeert. Ja, sorry. Klopt, sorry dat ik in de reden val. Het klopt, er zijn zelf, en dat vergeten mensen, er zijn zelf heel veel boeken in het Frans of in het Duits. Hè? Nou ja, Duits, dat wordt in Nederland ook slecht gesproken. Dus het zou inderdaad beter zijn dat mensen die dus een bepaalde studie gaan doen, beter voorgelicht worden, zodat ze inderdaad meerdere talen gaan spreken. Want Engels is inderdaad de hoofdtaal. Ja. Maar ik kan je verzekeren, in een heleboel landen buiten Nederland wordt geen Engels gesproken, maar Spaans. Dus het is een keuze die je maakt, dat geef ik direct toe. Ja. Maar het gaat er mij meer om. En als je het doet, doe het dan niet half, maar doe het dan goed op een gegeven moment. Duidelijk. Dank voor je bijdrage. Alsjeblieft, meisje. Prettige dag nog. U ook, dank u wel. We zijn bezig met de stelling: op universiteiten mag alleen nog in het Nederlands lesgegeven worden. Je kan erover meepraten via 0800-1121 en je mag ook een appje sturen. En wie weet lees ik hem straks voor. Menno, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, met Menno uit Brabant. Goedemorgen. Jij wil meepraten over de stelling: op universiteiten mag alleen nog in het Nederlands lesgegeven worden. Ja, daar heb ik een paar opmerkingen over. Barst los. Vroeger was het volgens mij Latijn was de universele taal die op universiteiten gebruikt werd. Mm-hmm. Ik geloof dat dat toen ook wel de lingua franca werd genoemd. En ja, dat zie ik nog wel in allerlei wetenschappelijke namen voor planten en dieren en zo. Die zijn ook in het Latijn. Alleen dat is het nu niet meer. En voor mij hebben we ook een tijd gehad dat het Frans was in Nederland. Dat was wel als taal zeg maar, die gebruikt werd. En bij de Duitse overheersing hadden we meer Duits. En ja, nu is het uiteindelijk Engels geworden. Dus je ziet dat het een beetje verandert in de loop der jaren. Alleen, ik weet niet of Engels wel de beste nieuwe taal op de universiteit zou moeten zijn. Ook omdat wij zelf in Nederland zijn. Je ziet ook in Vlaanderen en België dat ook veel meer het Nederlands toch blijft. Terwijl wij eigenlijk al heel snel zeggen, nou ja, Nederlands, dat spreekt niemand anders. Dus wij gaan maar in het Engels doen. Dus we zitten met Nederlands in dezelfde groep en zitten toch met elkaar Engels te praten. Moeten we niet wat trotser zijn op onze taal? Is dat wat u zegt? Eigenlijk wel, ja. Ja. En hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Want u zegt heel duidelijk van ja, die taal is veranderlijk. Hè? Of die tendens op universiteiten is veranderlijk. Je kunt Nederlands praten, maar dat doen heel veel mensen niet. En tegelijkertijd is het ook belangrijk dat die Nederlandse taal ook behouden. Hè? Al is het maar een cultuurding. Hoe gaan we daarvoor zorgen? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Nog iets zeggen over bijvoorbeeld het Duits. Ja? Want je zag in de techniekhoek zag je dat veel Duitse termen toch blijven en zo. Maar wat ook gebeurt is bijvoorbeeld, ik weet niet wanneer dat was, maar het Tsaar Peter de Grote, die is toch naar Nederland geweest. En in de scheepvaart zie je dat heel veel Nederlandse termen in het Engels en Nederlandse termen in het Russisch zijn overgenomen. Dus het kan uiteindelijk wel, hè? Maar ik zeg het gaat in golven. In de afgelopen jaren dan is het dit en dan is het weer een beetje dat. Wat we eigenlijk nooit hebben gehad is de kunsttaal Esperanto. Ik weet niet of je dat wat zegt. Nee. Esperanto is een taal die, als ik het goed heb onthouden, ook op school geleerd door een Poolse oogarts, ik dacht dat die Samenhof heet of zo, is bedacht. En die heeft eigenlijk een beetje de stammen van een aantal talen gebruikt. Een beetje het Frans, een beetje het Duits, een beetje het, Anglo-Saxische. En daar heeft hij dus een soort van universele kunsttaal van gemaakt, Esperanto. Mm-hmm. En dat is heel makkelijk aan te leren, omdat het heel regelmatig is. En omdat het niet een taal is wat bij één land hoort, maar uit die taal wel verschillende andere talen zijn overgekomen, zou het eigenlijk wel goed zijn dat als iedereen naast zijn eigen moedertaal bijvoorbeeld die kunsttaal Esperanto zou leren. Dan heeft iedereen een beetje moeite moeten doen om een andere taal te leren, een taal die heel regelmatig is. En dan is het niet zo dat de ene keer het Frans zou moeten domineren en dan weer meer het Engels moeten domineren. En ja, in het verleden misschien het Latijn. Dus dan zou je zeggen van nou ja, misschien dat we net Esperanto als tweede taal op de wetenschappelijke wereld, zowel ook de Engelsen die dan Esperanto moeten leren, maar de Duitsers die ook Esperanto moeten leren en de Nederlandse Esperanto moeten leren, dan hebben we allemaal iets te doen. En u zegt heel duidelijk in de wetenschappelijke wereld en daarbuiten? Nou, ik weet dat het in de vertaalhoek, want je ziet tegenwoordig dat heel veel Google Translate en andere, dat je dan denkt van, nou ja, je doet in je eigen taal spreken of in je eigen taal schrijven. En dan wordt het heel snel omgezet in een andere taal. Dus soms denk je wel eens van, moet je het allemaal nog leren? De vorige spreker zei dat het misschien goed is om verschillende talen eigen te hebben. Dus niet alleen één taal, dus niet alleen Engels, maar ook dat je ook nog als Nederlands zelfs een beetje Duits kent en of Frans en misschien nog wel Spaans. Want wat wij ook vergeten, Caribisch Nederland, daar zitten eigenlijk ook nog een stukje Spaanse invloeden. Ja. Maar we worden eigenlijk nooit spreken dat wij eigenlijk ook Spaans zouden moeten leren. Terwijl Spaans ook bijna geloof ik wel een soort van tweede wereldtaal is in het worden, naast het Engels. En we hebben het nu al de hele tijd over universiteit. Dus je mag wel verwachten dat mensen op universiteiten enigszins cognitieve capaciteiten hebben om meerdere talen te leren. Daar gaan we van uit. En daardoor ook meerdere culturen eigenlijk een beetje eigen maken. En ook met meer andere mensen ook in contact kan komen. Want als een Spanjaard spreken Engels moet leren spreken en een Nederlands spreekt ook Engels, dan heb je allebei wat moeite moeten doen. Ik weet eigenlijk niet of Engels dat zou moeten zijn. Ja, nee, dat zijn. Maar wat ik bedoel is meer dat we hebben het inderdaad over universiteit. Dus zoals ik net zei, we mogen ervan uitgaan dat mensen de cognitieve capaciteit hebben als ze op universiteit studeren, dat ze meerdere talen kunnen leren. Maar tegelijkertijd kan het ook zo zijn dat op het moment dat zij daar een extra taal leren of twee extra talen, dat het de kloof tussen de anderen in de samenleving ook vergroot. Want lang niet iedereen kan het cognitief aan en nog een taal extra leren. Sommigen vinden Nederlands alleen al best wel pittig. Ja, wat ik heel gek vind, voorheen werd wel gezegd, je moet een uitwisseling doen. Dus als je als Nederlander naar het buitenland gaat, dan moet je eigenlijk in het buitenland waar je dan terechtkomt, moet je die taal ook leren als je daar zeg maar gaat werken of studeren. Ja. Omgekeerd, als buitenlanders naar Nederland komen, dan zou je zeggen, dan leren ze ook een beetje Nederlands. Nee. Maar dan moeten wij dan niet zeggen, weet je wat, wij bieden dan maar Engels aan, dan komen er veel meer buitenlanders naar Nederland toe. Dat vind ik een beetje gek. Ja, maar het punt wat ik net maakte, wat is daar op je reactie? Moet je maar eventjes, ik had het over als ze op de universiteit dan een tweede of een derde taal leren. Dat die kloof tussen anderen die niet op een universiteit studeren of die wellicht niet de cognitieve capaciteiten hebben om twee of drie talen tot zich te nemen, vergroot. Ja, maar waarom zou je pas op een universiteit vreemde talen moeten leren? Zover ik weet, tenminste heb je op middelbare scholen toch altijd de mogelijkheid gehad dat je een paar jaar één of meerdere vreemde talen les krijgt. Zeker. Dus u zegt begin met die meertaligheid eerder. En wat je dus ziet, dat je niet hoeft te wachten tot je op de universiteit bent om Engels op te doen. Want je ziet toch wel mensen die kijken films of die gamen of wat dan ook. En dan hebben ze ook al heel veel Engelse termen die ze leren. En ik kreeg vroeger altijd de tip van als je dan niet naar de ondertitels kijkt op televisie, dan leer je ook wel een beetje, of wel met ondertitels erbij, leer je ook wel een beetje van een andere taal. Dus eigenlijk zou je moeten zeggen van nou, bied meer talen aan, maar hou het Nederlands ook. En biedt daardoor ook de mogelijkheid dat mensen uit het buitenland die in Nederland komen studeren, dat ook het Nederlands leren. En dat wij dan ook niet vergeten dat in Suriname en ook een beetje in Indonesië en ook wat ik al zei, Caribisch Nederland, dus de Antillen en Aruba, dat daar toch ook Nederlands zou moeten, een taal zou moeten kunnen zijn. En niet dat je zegt van wij zijn niet meer zo trots op onze taal en wij schuiven het maar een beetje aan de kant. En in Vlaanderen zijn ze dat juist nog wel. Ja. En dat wij dan daardoor alles verengelsen, zou ik maar zeggen. Je zag het ook aan de naam van de universiteit. Ik kom zelf van Brabant. Ik heb er niet gestudeerd, maar voorheen had je de Katholieke Universiteit Brabant, gevestigd te Tilburg. En daarvoor was er nog de Katholieke Hogeschool Tilburg. Uiteindelijk die afkorting Katholieke Universiteit Tilburg is een beetje moeilijk. Mm-hmm. Maar goed, de Katholieke Universiteit Brabant, dat is de CUP. Dat was een heel mooi merk, was heel goed. Ja, daar gingen ze veranderen. Dat was het, uiteindelijk werd het de University of Tilburg of zoiets. Ja. En uiteindelijk werd het nu Tilburg University. En als je daar de afkorting van neemt, TU, dat is heel raar. Dan zou je denken, dat is de Technische Universiteit Eindhoven. Nee, ze hebben dus gekozen van de katholieke hogeschool naar katholieke universiteit. Dat er allemaal afhalen. Universiteit van Tilburg. En nu is het Tilburg University. Ik vind het zo raar of we dan, als mensen dan daar willen gaan studeren, of als ze daar misschien correspondentie mee hebben, dat ze dan niet weten dat een universiteit die in Tilburg gevestigd is, dat die dan ook een Nederlandse naam kan hebben. Ja. Zo gek. En wat ik ook een beetje jammer vind, dat het katholieke verdwenen is. Maar goed, dat is een ander punt. Dat is een ander punt, hè? Daar gaan we het misschien een andere keer over hebben. Maar dit punt heb je in ieder geval gemaakt. Ja, en in Maastricht zag je dat ook een beetje, hè? De University in Maastricht. En dat was voorheen als het de Rijksuniversiteit Limburg. En dat, ja, dan denk ik van Rijksuniversiteit Limburg klinkt toch ook wel mooi. Maar ja, deze mag niet meer. Nee. Dank voor je bijdrage, Menne. Ja. Fijne dag nog. We zijn bezig met de stelling op universiteiten. En mag alleen nog in het Nederlands lesgegeven worden. Wat vind jij? Je kan erover meepraten via 0800-1121. En je kan ook een appje sturen. En wie weet lees ik hem zo meteen voor. Is niet gegarandeerd, want je kunt ook gewoon bellen zoals Kajo heeft gedaan. Goedemorgen, Kajo. Hoi, goedemorgen. Hey, vertel. Barst los. Ja, ik was het niet helemaal eens met de stelling. Dat mag. Ik heb zoiets van, ja, weet je, als je... Ik denk dat als je een internationaal beroep gaat uitvoeren, dus als je studie waarin je ook Engels als voertaal gebruikt in de uitvoering, zeg maar, dan is het handig, denk ik, als je opleiding ook in het Engels is. Want dan rol je daar wat makkelijker in. Maar op het moment dat jij gewoon een studie volgt voor een beroep in Nederland, dan is het wel handig om goed de Nederlandse taal ook te beheersen. Dus jij zegt eigenlijk, het moet per studie apart bekeken worden. Ja, ik denk dat het echt van de studie afhangt. Mm-hmm. En want ik had ook inderdaad, volgens mij een paar weken terug bij jou, was er een taalkundige of zo. Ja, Jeroen Dera, inderdaad. Klopt. Ja, en klopt. Toen had ik ook een appje ingestuurd met een vraag. Omdat ik wel regelmatig spelfouten gewoon tegenkom. Hè? Waar kom je die tegen? In van alles, in memo's. Zelfs in officiële contracten van bedrijven. En dat, ik wijde dat zeg maar toen aan de spellingscontrole op de computers. Maar ik denk inderdaad, want hij gaf toen zelf ook aan... Ja, dat zijn studenten eigenlijk, dat hij merkte dat die Nederlandse taal minder goed beheerst werd, zeg maar. Ja, maar als dus we straks iedereen die internationaal wil gaan floreren met zijn carrière... alleen nog maar Engels laten praten, dan raken we nog meer mensen kwijt. Ja, precies. Dus ik denk dat het misschien een optie is om daar zelf voor te kiezen. Dus of je een studie wil volgen in het Engels of in het Nederlands. Maar ik denk dat het wel belangrijk is inderdaad, ook voor het behoud van de Nederlandse taal, helemaal op universitair niveau, ja, dat je wel goed de Nederlandse taal blijft beheersen. Ja, duidelijk. Dank voor je bijdrage, Kajo. Is goed. Goed weekend alvast. We zijn bezig met de stelling op universiteiten mag alleen nog in het Nederlands lesgegeven worden. Je kan er nog steeds over meepraten en dat kan via 0800-1121 of via de Radio 1 app. En wie weet spreek ik je zo, maar eerst muziek. I know we left it a little broken, all tangled up in the words unspoken. Couple years now, I hope you're happy. I hope you're happy to know somebody loves me. Ain't it funny, ain't it sad, the way that love can hurt so bad. But I'm not digging up the past. I love before. Part of my heart is still back in London. Part of my head's on the Lower East Side of New York. Feels like a past life, but in the right now, the thought of you don't hurt no more. Ain't it funny, ain't it sad, the way that love can go like that. But I'm not digging up the past. I wish you were. I'm burying the past. I'm letting go in this tug of war. Moving on, wanted you to know. I hope you find what you're looking for. I wish you well, the ones I love before. Wish you well, hoorde je hier bij Radio 1. En goedemorgen, als je net bent ingeschakeld, je luistert naar Gaan. En tot 6 uur kan je hier meepraten over het nieuws. Vanaf 5 uur heb ik een gast en dat is een hele waardevolle gast, vind ik zelf. En die is aankoopmakelaar, ook lid van de NVM. En die kan ons alles vertellen over het tekort aan huizen en hoe je nou toch een koophuis voor jezelf fixt. Dus heb je vragen, die kan je insturen en dan stel ik ze vanaf 5 uur aan onze gast of bel even vanaf 5 uur. En tot dan kan je nog meepraten over de stelling. Op universiteiten mag alleen nog in het Nederlands lesgegeven worden. Je kan daar dus bellend over meepraten of append. Kijk maar wat je fijn vindt. Jacco die heeft gebeld. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het zou perfect zijn. Ik heb dan wel een beetje geleerd. En dat ik dacht van, doe alle boeken in het Nederlands. Waarom zou dat perfect zijn? Ja, omdat het makkelijker is als simpele ziel. Alleen bijna alle literatuur is gewoon in het Engels. Dus ik... Snap je wat ik bedoel? En helemaal met technische studies. Alle vakliteratuur heb je het over, toch? Alle vakliteratuur, ja, op technische studies. Dat, ja? Dat is toch al in het Engels. Mm-hmm. En dan krijg je in één keer college in het Nederlands. Dat ik denk, ja, dan kan je het net zo goed helemaal... omdat dat is gewoon een... Ja. Ik denk, als je publiceert, echt als wetenschapper over heel veel dingen... Ik ben het wel eens met die meneer dat bepaalde... Stel, je studeert psychologie... Mm-hmm. En je kan... Dan is het anders. Maar stel je studeert iets van astronomie of wat dan ook. Ja. Dan vind ik het gewoon... Of ook zo op de Wageningen Universiteit. Er zitten heel veel buitenlandse studenten. Mm-hmm. Ik denk van ja, dan... Ze moeten gewoon doen wat praktisch is. Ja, dus jij zegt dan kijk het per studie. Precies. En als je bijvoorbeeld Nederlands studeert... Ja. Dan is het een beetje vreemd om in het Engels te onderwijzen. Maar we hebben het hier over universiteiten. Ik zei het net ook al, van als op een universiteit leer je niet per se word je niet per se opgeleid tot een beroep. Hè. Dat is meer de hoge beroepsonderwijs. Dat is meer het hoger beroepsonderwijs. Ja, ja. En op de universiteit word je ook voorbereid op het academische leven. En, ja, en dat is vaak internationaal. Ja. Dus daardoor vind ik het gewoon over het algemeen. Gewoon Engels is prima. Mm-hmm. En als mensen het gymnasium of het VWO af hebben gerond... dan kunnen ze toch perfect taal. En wat doen we dan op de gangen van de universiteit? Moet je dan ook Engels praten? In de aula? Nou in de kantine? Als je Engels... Ja, ik ben wel eerlijk gezegd van het aanpassen. Als ik een dove tegen zou komen... ik kan toevallig gebarentaal... zou ik meteen gebaren maken. Snap je? Dan pas ik me gewoon aan. Ik denk dat dat ook op de gangen van de universiteit ook van... Als je een Nederlander tegenkomt, dan praat je gewoon in het Nederlands. Mm-hmm. In het sociale verkeer zo. Ik denk dat Nederlanders best goed zijn in zich aanpassen met omschakelen van... Je komt een buitenlander tegen, schakel je over op een taal die je kent. Die erbij past. Het kan ook zo zijn dat er een deel van Nederland een amper Nederlands praat. Ik denk het heel even op mezelf. Toen ik op de universiteit studeerde... was het gewoon makkelijker om tegen iedereen op de unie... meteen Engels te praten. Dan hoefde je ook niet te vragen, wat spreek jij? En zo kwam je dan je dag wel door in het Engels. En dan... Ja, maar binnen 10 tellen weet je met wat voor iemand je te maken hebt. Of je met een Nederlander... Als jij iemand aanspreekt in het Engels... en je hoort zeg maar van dat Engels zoals Rutte het praat, minister. Want dat klinkt ook gewoon echt als Nederlands-achtig Engels. Ja. Nee, maar dan merk je dat ze Nederlander en dan schakel je gewoon over. Ja. Oké, dan moet je overschakelen. Duidelijk. Dankjewel voor je bijdrage. Ja, geen dank en werk lekker. Dankjewel, goed weekend. We zijn bezig met de stelling op universiteiten mag alleen nog in het Nederlands lesgegeven worden. Wouter, wat vind jij? Goedemorgen. Ik vind dat Nederlands gewoon de hoofdtaal moet zijn. En als jij in Nederland wil studeren, prima. Maar het probleem is dat eigenlijk de universiteit alleen maar om het spaarpotje van de universiteitsgesprekken. Want die buitenlandse studenten brengen heel veel geld in het laadje. En dan heb je ook als buitenlandse student veel meer macht om in het Engels te kunnen les kunnen volgen. En daar gaat de universiteit echt een beetje te ver, vind ik. Ja, ik moet dit wel meteen nuanceren, want het is best wel een hardnekkige mythe eigenlijk dat buitenlandse studenten meer geld opleveren. Want dat is niet zo. Studenten uit Europese landen betalen gewoon net als Nederlandse studenten het normale wettelijk ingestelde collegegeld aan €2.143. €2.143. En de Nederlandse overheid legt daar per student nog eens €15.000 bij. Dus dat idee van dat buitenlandse studenten meer geld binnenbrengen op universiteiten klopt niet. Feitelijk onjuist. Okay. Oké. Maar weet je, een probleem zeg maar, van die universiteiten, zeg maar, en ook voor die studenten. Je zegt, hoe meer mensen je naar die universiteiten trekt, ja, hoe groter het probleem, zeg maar, net zoals nu met huisvesting. Ja. En dan vind ik een verantwoordelijkheid van de universiteit om te zeggen, we kunnen jullie niet huisvesten, studeer maar in je eigen in Parijs of in Antwerpen of Brussel. Ja, ik heb wel zoiets van, ja, je moet ook afwegen wat het sociale aspect is. En dat vliegt voor mij wel heel erg uit oog. Ja, nou, dat is een legit punt wat je maakt. En wat moet er volgens jou dan gebeuren? Zeg je vanaf nu alles in het Nederlands? Of zeg je buitenlandse studenten apart in een collegezaal? Ik vind gewoon dat je gewoon, als je ergens gaat studeren, maak zo snel mogelijk die taal machtig. Mm-hmm. Want ook nu zie je gewoon in de politiek ook, mogen ze dan wel universitair aangelegd zijn. Ja. Maar ze zeggen heel veel woorden, maar ze zeggen eigenlijk niks. Heel veel dure woorden, maar ze zeggen eigenlijk helemaal geen ruk. Dus ze kennen wel om universiteit te hebben, maar als er geen inhoud in dat verhaal zit, en dan denk ik, ja, sorry, maar moeten wij daar zoveel bijleggen omdat hun universiteit hebben, om dat te kunnen waarborgen. En dan denk ik, ja, sorry, maar dan klopt er iets niet in het systeem. Nee, en zeg je dan nu, want we hebben best wel veel internationale studenten in Nederland, zorg ervoor dat de internationale studenten apart les krijgen in het Engels en dat de Nederlandse studenten die de Nederlandse taal wel machtig zijn in het Nederlands les krijgen? Ik vind gewoon dat ze zich aan moeten aanpassen. Maar ja, dat is Nederland. Nederlanders staan bekend omdat ze zich heel makkelijk aanpassen. Mm-hmm. Alleen, als het van de andere kant komt, dan gebeurt dat eigenlijk niet of nauwelijks. En dat is mijn probleem, zeg maar. Dat ik ook in de Nederlandse samenleving, is dat mensen zeg maar niet aanpassen aan de Nederlandse normen en waarden. Spreek je zelf goed Engels? Gebrekkig. Ja, ik heb wel HBO gedaan en ik heb wel Engels gehad. Alleen ik vond ik kon het wel goed lezen, maar praten, dat ging mij niet zo heel goed af. Maar ik had zoiets van, ja, het is niet mijn moedertaal. Als ik een film opzet, dan kan ik het allemaal heel goed volgen, zonder ondertiteling. Dus het verstaan doe ik heel goed. Alleen het praten wordt wel een beetje lastiger. En voel je dan ook bedreigd? Want als iedereen nu Engels gaat praten, dat betekent ook dat er mensen zijn die geen Engels kunnen praten, minder makkelijk mee kunnen komen. Ik weet wel, als ik het goed kan verstaan en ik ga heel rustig ervoor zitten en ik kan mij heel rustig uiten in het Engels, dan kom ik er wel doorheen. Alleen, ik vind, je moet ook gewoon niet je eigen taal laten verloeteren. En dat zie je nu ook door de leerachterstanden en zo met lezen en schrijven. Ja, dan vind ik het probleem dat het gewoon, maar dan vind ik het probleem dat gewoon eerder aan moet gepakt worden dan het lesgeven in het Engels. Ja. Want dan doe je gewoon de Nederlandse burgers gewoon tekort. Ook als universiteitsleiding, zeg maar. Duidelijk wat jij vindt. Dankjewel voor je belletje, Wouter. Ja, is goed, Ranak. Goed weekend. We zijn nog steeds bezig met de stelling op universiteiten mag alleen nog in het Nederlands lesgegeven worden. Wat vind jij ervan, Mark? Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, ik ben het met Wouter helemaal eens. Absoluut niet. Niet. Ik vind juist, nee, ik in eerste plaats ga ik zeggen, en dat is weer hetzelfde standpunt, we leven in het Verenigd Europa. En wat ik juist vind, is juist als we in het Verenigd Europa zijn, moeten we juist kunnen zorgen dat we ons, dat we de kans kunnen krijgen op universiteiten, dat we dus alle talen uit de Europese Unie kunnen bemachtigen. Bijvoorbeeld, we kunnen nog steeds geen Bulgaars, we kunnen nog steeds geen Roemeens, we kunnen nog steeds geen Pools. En die mensen zijn er ook in Nederland. En wij zitten ook, als andere ik en nog andere Nederlanders en zo, en andere Duitsers en andere leven weer in Bulgarije. Dus er is nog steeds een te weinig zogenaamde Verenigd Europa aanwezig. Ik ga het niet meer meemaken. Mijn kinderen ook niet en mijn kleinkinderen in de toekomst ook niet als ze zo doorgaan. Want het is nog steeds een ongelooflijk apartheid in elk land. En dat is niet oké. Dus we beginnen met de universiteiten. De universiteiten moeten zeker in het Nederlands, maar ook in het Engels, maar ook in het Pools en ook in het Bulgaars. Want daar zitten ook specialisten die we kunnen gebruiken hier in Nederland. En als mensen de taal niet machtig zijn, nou, dan kunnen ze een koptelefoon krijgen. Ja, en jij zegt heel duidelijk, we moeten ons meer gaan verenigen. Ja, wat absoluut. Blijft er nog over van de Nederlandse taal als we ons gaan focussen op Europa? Ja, omdat de Nederlandse taal kan ook zelfs in Bulgarije gesproken kunnen worden. En de Nederlandse taal kan ook besproken worden in Polen. Het is zo dat het blijft gewoon zo zijn. We moeten, maar het is nog steeds niet verenigd. In zoveel objecten. We hebben nu al problemen met op het gebied van recht. Dat heb je al de laatste tijd op het nieuws gehoord. Wat er allemaal in landen gebeurt, zoals in Polen. Nou, dat kun je heel duidelijk al zien. Dat ze daar al een middenvinger omhoog proberen te steken naar de Unie. Omdat ze een hun recht proberen naar voren te halen boven het recht van Europa. Dat is al een foute boel. Dat is ook met veel topics is dit aan de hand. Dus ik denk dat we veel meer verenigd moeten gaan praten. En ik weet dat het een hele moeilijke stap is. En dat het echt wel een tijdje duurt voordat het allemaal voor elkaar krijgt. Maar het moet gaan lukken. En dat kunnen ze ook op de universiteit al van gaan doen. Dus het is ontzettend belangrijk dat we de verschillende talen machtig kunnen zijn. Dat we daar de kans voor kunnen krijgen. Ja, en jij zegt we moeten verenigd raken. Is dat alleen met taal zo? Nee, met veel dingen natuurlijk. Ook met lessen en zo. Ik denk dat we, en het is ook leuk, want we krijgen juist veel meer uitwisseling. Ik vind het verschrikkelijk fantastisch dat er echt heel veel buitenlandse studenten op de Nederlandse universiteiten zijn. Mm-hmm. Dan weet je al dat zoveel mensen zijn in bepaalde topics in Nederland zijn ze erg geïnteresseerd. Kunnen ze goed in hun eigen land gebruiken. Maar ook wat in hun land is, dat bijvoorbeeld in Polen zijn ook denk ik hele goede universiteiten. Daar kunnen we ook heel wat van leren. En dan gaan er ook Nederlanders gaan dan naar de Polen toe. Maar dan zouden ze dus ze kunnen niet allemaal zo'n taal kunnen spreken. Dus ik vind het wat vorige bewoner zegt, een persoon zei, Wouter, we moeten dan per se onze bepaalde taal gaan machtigen. Dat vind ik juist. Nederland is een ongelooflijk moeilijke taal. Dus voor veel mensen is het gewoon bijna onmogelijk om die taal te leren. Daar ben je al direct 3-4 jaar mee bezig. Ja, en dat hebben die mensen gewoon, die tijd hebben ze niet op zijn universiteit. En dan gaan ze weer terug naar hun land en dan wordt het weer vergeten. Nee, dat vind ik niet juist. Dus het moet zo zijn dat als mensen in Nederland komen, dan kunnen ze rustig in hun eigen taal kunnen ze alle les kunnen volgen. En als dat in het Nederlands les wordt gegeven, nou, dan kunnen ze of met een koptelefoon aan de gang, of ze hebben de kans om dan Nederlands te leren op de universiteit als ze dat willen. Mm-hmm. Maar het moet geen verplichting worden. Het moet vrijblijvend zijn. Dus ik sta nog steeds open voor verschillende talen op universiteiten. Dus dat ook in Nederland een hele goede Poolse hoogleraar uit een bepaald vak die naar Nederland kan komen. En we kunnen dan iets bijzonders leren. Dan hoeft die man niet per se in het Nederlands te spreken. Hoeft die man ook niet per se in het Engels te spreken. Hij kan ook in zijn eigen taal spreken. En als dan mensen zeggen van, nou, die taal kan ik niet verstaan, maar ik weet dat het een goede leraar is, dan kunnen ze iets op hun kop zetten. En dan kunnen ze het horen. Ja. Snap je? Ja, ik snap heel goed wat je bedoelt. En wat ik me dan ook afvraag is, we hebben het nu over universiteit. Tenminste, de stelling gaat over universiteit. Ik weet dat jij het niet meer per se over universiteit hebt, maar over Europa breed. Hoe zorgen we ervoor dat de mensen die nu niet les krijgen op universiteit, die eigenlijk klaar zijn met hun scholing, voor zover je daar ooit klaar mee bent natuurlijk, ook mee kunnen gaan in die ontwikkeling? Nou, het is heel goed dat deze mensen zeker nascholing hebben. Dus mensen kunnen bijvoorbeeld, als ze bijvoorbeeld een vak hebben afgestudeerd en zijn klaar, dan is het heel erg belangrijk dat ze terug kunnen komen naar de universiteit om modules te blijven volgen. Ja, ik bedoel echt gewoon de samenleving. Dus je hebt de winkelmedewerker, de buschauffeur, de tramchauffeur, de De kantoormevrouw, die hebben hun opleiding afgerond als ze een opleiding hebben gedaan. Die zijn nu vol aan het werk. En nu gaan we nu ons verenigen met elkaar, gaan we elkaars taal spreken, meer in elkaar verdiepen. Hoe zorgen zij dat ze meekomen als zij louter Nederlands spreken? Nou, dat is een ontzettend goede vraag. In de eerste plaats moeten de volksuniversiteiten wat beter uitgebreid worden. Om te zorgen dat ze ook de talen kunnen leren als ze dat willen. Dat als ze zeggen van nou, wij willen ook graag bijvoorbeeld, we weten dat in mijn buurt hebben we veel Polen zitten. Dus het is heel handig om de Poolse taal te beheersen. Ja. Dat ze de kans kunnen krijgen dat ze dus Pools kunnen leren. Op hun eigen volksuniversiteit. Dus de volksuniversiteiten zijn eigenlijk bieden nog veel te weinig talen aan. Ze bieden alleen maar Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans. Het zijn wel een aantal talen die we al flink kunnen spreken. Maar Pools, nou, misschien sommige. Bulgaars bijna helemaal niet. Roemeens en zo. Ik heb wel 15 jaar een huis in Bulgarije. En ik kan nog steeds in Nederland bijna nauwelijks een plek vinden waar ik Bulgaars kan leren spreken. En dat laat al zien, omdat Bulgarije ook in de Europese Unie zit, hoe arm het aanbod is op volksuniversiteiten en zo, dat mensen een taal kunnen machtigen. Dan heb je bijvoorbeeld het internet, maar ik ben daar nog erg klassiek in. Ik wil gewoon een leraar voor de klas zien. Ik wil een Bulgaar of een Pool iemand anders uit die landen zien, die mij de taal kan leren. En dat wordt nauwelijks gedaan en dat vind ik jammer. Waarvan akte, dank voor je bijdrage. Hey, dankjewel, alsjeblieft. Een hele fijne dag voor jou. Jij ook, dankjewel. We zijn nog even bezig met de stelling: op universiteiten mag alleen nog in het Nederlands lesgegeven worden. En je kan erover meepraten via de app of bellend via 0800-1121. En Mark van Holten die heeft geappt en die zegt: ik denk dat de meeste mensen die universitair geschoold zijn vaak toch bij bedrijven terechtkomen waar meerdere talen vereist zijn. Dus niet alleen in het Nederlands lesgeven op unies. Groetjes Mark, dank voor je bijdrage. En José die zegt: ik denk dat je per vak of college kunt kijken of dat beter in het Nederlands of Engels moet. Verder in de wandelgangen gewoon Nederlands, tenzij studenten liever in het Engels uiten. Maar niet opleggen of dwingen. Groetjes José. Dank voor jullie bijdrage. Even kijken, Ria, jij wil ook meepraten. Goedemorgen. Ja, ik wilde ook graag mijn bijdrage doen. Graag. Esperanto leer je binnen 3 maanden. Esperanto is een gemaakte taal door een Poolse oogarts. Mm-hmm. En het wordt ook op de universiteit gegeven. Er zijn boeken vertaald in het Esperanto, aan de Franken onder andere. En ik geef 1 voorbeeld. Je neemt het woordje vader, mm-hmm, hoe je dat in Nederland schrijft dus. En in het Esperanto heet het patro. En als je die O weghaalt en je doet de IN tussen en dan die O weer terug, het is een zelfstandig naamwoord, dan heb je patrino. Dat is moeder, heb je al 2 woorden geleerd. En als je dan ouders wil leren, dan zet je GE ervoor, ke patro, dat betekent ouders. Heb je al 4 woorden geleerd en het blijft nog steeds het 1 grondwoord. En er zit ontzettend veel Latijn in, waar je terug kan vinden. En het is namelijk zo, onze oude minister Drees sprak het ook vloeiend op congressen in het buitenland. Ja. Maar die taal die komt er niet door, omdat iedereen zegt, ja, dan moeten anderen het ook leren. Hou je eigen taal, doe die Esperanto erbij. Begin op de lagere school waar ze altijd al voor gestreden hebben, maar het lukt niet. Want mijn vader zei altijd, als iedereen elkaar begrijpen kan, komt er nooit geen oorlog meer. En men moet daar een oorlog moet men verdienen. Ja. En je bent heel vurig. Je zou zo in het marketingteam kunnen van Esperanto, als je het mij vraagt. Ja. Maar die taal die bestaat al sinds 1887. Ja. Het lukt nog niet echt. Wat moet er volgens jou dan veranderen? Gewoon beginnen op de lagere school. Want dan leert een kind wat een zelfstandig naamwoord is. Maar je kan het ook zien, want het eindigt op een O. En elke letter spreek je uit die je ziet. Je hoeft hem niet anders uit te spreken, een C of een K. Blijft allemaal hetzelfde. En een bijvoeglijk naamwoord eindigt op een A. Dus de kind leert meteen, hé, dat is een bijvoeglijk naamwoord, ik zie het, op een A. En dan heb je maar 4 tijden. Dan heb je bijvoorbeeld as, gebruik je voor of het nou ik, mij, zij, wij zijn. As is tegenwoordig. Dus mi manjas, ik eet. En ik at, nou, mi manjis. Ja, het is kinderlijk eenvoudig als u het zo zegt. Het is zo eenvoudig. Ja, en toch lukt het niet en we zijn bezig nee, met... Nee, omdat het geen showtaal is. Dat is het absoluut. Het is een legpuzzeltaal. En de toekomende tijd met zal en al die dingen meer, dat eindigt op een US. En dan denk ik, het is zo makkelijk te leren. Maar even als we teruggaan naar de hele wereld corresponderen. Ria, als we teruggaan naar de stelling, op universiteiten mag alleen nog in het Nederlands lesgegeven worden. Wat is dan jouw mening? Nee, dat is geen begin aan. Je moet gewoon met je eigen taal moet je een tweede taal erbij bij Esperanto. Heb je zelf gestudeerd? Ja. En hoe ging dat bij jou? Ik ben 86 nu. Ja, maar hoe ging dat bij jou vroeger? Via mijn ouders, dus via mijn vader. Hij was een bekende Esperantist. En ik zal je vertellen, ik werd op de lagere school al, kreeg ik privéles van Esperanto. Nou, ik vond het helemaal niet zo leuk, want het was niet zo'n showtaal. Ik leerde liever het woordje, yes, toevallig ook in het Esperanto, yes. Maar ik bedoel, dat is het. Het houdt het tegen. Het houdt de arbeiders tegen. En als jij nu, want jij spreekt vloeiend Esperanto. Ja. En wanneer pas je dit toe in het dagelijks leven? Nou, ik zal je vertellen, ik Skype. Mm-hmm. Met diverse buitenlanders. En of het nou een Chinees is, een Japaner of weet ik veel. En als je wil corresponderen en je zegt bijvoorbeeld, nou, ik zoek even wat op, want je hebt ook zo'n maandblad. En ik zoek even iets op en kijk of ik met wie kan corresponderen. Nou, maakt niet uit. Of het nou een Pool is of een uit Brazilië bijvoorbeeld weer een landstaal. Iedereen houdt zijn eigen taal, want die wil je niet kwijt. Maar een tweede taal en dan verplicht op de lagere school. Dan ben je tijd van ja en nee ben je uit al die problemen vandaan. Waarvan akte. Dank voor je bijdrage. Ja, heel graag zelfs, want dat zeg ik. Je praat gewoon met een Chinees en het is makkelijk te leren. Binnen 3 maanden maak je geen taalfout of niks meer. We gaan er naar kijken. Dank voor je bijdrage. En ik wens je een goed weekend. We zijn nog kort bezig met de stelling. Op universiteiten mag alleen nog in het Nederlands lesgegeven worden. En Adriaan, jij wil ook meepraten. Goedemorgen. Dag, Ronak. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, mijn mening is, op de stelling ligt er toch aan welke studie je doet, denk ik. Toch? Nou ja, dat is jouw mening. Daarom bel je. Ja. Ik blijf heel dicht bij de familie. Ik heb 3 zussen. 1 zus, daar de zoon van. Dus dat is mijn neef. Die moet de oma Adriaan zeggen. Die heeft wiskunde en kunstmatige intelligentie gestudeerd. Mm-hmm. Is in Silicon Valley. Is het handiger Engels dan Nederlands, bijvoorbeeld. Van mijn jongste zusje, die heeft natuurkunde gestudeerd. Maar mijn dochter, die heeft eerst economie gestudeerd in Groningen. Daarna recht op de Radboud in Nijmegen. En die is rechter geworden, ja. Die is afgestudeerd in Nederlands recht en internationaal recht. Nou, als jij rechter bent in Nederland, lijkt me toch Nederlands wat handig. Nou, dat wil ik erover zeggen. Ja, alleen bijvoorbeeld als we het over rechten hebben, dan weten we ook dat er heel veel jurisprudentie van buiten Nederland komt, bijvoorbeeld. Dan zou je ook willen dat je dat kunt begrijpen. Ja, beste Ronak, jij hebt op universiteit gedaan. Als jouw voorschool, ik heb het gedaan, maar ik heb na het gymnasium niks meer gestudeerd. Maar als jij gymnasium gedaan hebt, dan pak je meerdere talen wel op, hoor. Dat komt wel goed. Ja, oké, maar dan zeg je alsnog, je pakt meerdere talen op, maar het moet niet per se de voertaal worden op universiteiten. Nee. Want ik vroeg aan mijn dochter wel eens, hoe doe je dat dan? Nou, dan kwam ze Turkse meisjes tegen. En die praten dan Nederlands in de wandelgangen tegen mijn dochter. Sommigen nog Engels, omdat ze... En als ze dan met elkaar waren, die meisjes, dan praten ze in hun eigen moedertaal. Dan praten ze Turks. Ik vind alleen Nederlands op Nederlandse universiteiten, daar doen we onszelf aan tekort. En alleen Engels? Nee, ook niet. Ook niet, oké. Dat probeer ik net... Ik denk dat ik... Dat ik het dan maar niet goed verwoord. Ik zeg tegen jou, het ligt aan de... Ligt aan de studie? Ja. Ja, dat is duidelijk. Als jij journalistiek gestudeerd hebt en je blijft in Nederland, dan is Nederlands wel handig, toch? Ja. En de grootste taal op aarde is Chinees, hè? 1,4 miljard mensen. Dank voor je bijdrage, Adriaan. Alsjeblieft. Daar. Goed weekend. Ja, je hebt het afgelopen uur geluisterd naar Gaan, waar we het hebben gehad over de stelling of op universiteiten alleen nog Nederlandse les gegeven moet worden. Zometeen, en na het journaal, is Frederik van Til te gast. Hij is aankoopmakelaar en bestuurslid bij de vakgroep Wonen bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars. En weet dus alles over de woningmarkt. Heb je vragen? Bel dan aan 0800-1121. Of stuur me even een appje via de Radio 1-app. En wie weet beantwoorden we je vraag zometeen na het journaal. NPO Radio 1. 5 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De politie en de douane hebben afgelopen week in de haven van Rotterdam 2 partijen cocaïne onderschept. Vorige week donderdag werd 930 kilo coke gevonden in een container uit Curaçao. Die was geladen met gebruikt frituurvet. En woensdag werd een partij van 600 kilo ontdekt in een zeecontainer gevuld met ananassen uit Costa Rica. De bedrijven waarnaar de containers werden verscheept wisten volgens de politie vermoedelijk niets van de drugsmokkel. De cocaïne is vernietigd. In de eerste 6 maanden van dit jaar hebben veilig thuisorganisaties minder meldingen van huiselijk geweld of kindermishandeling binnengekregen dan vorig jaar. Het waren er 61.000, 3500 minder dan in de eerste helft van 2020, meldt het CBS. Wel werd er meer advies gegeven aan slachtoffers, omstanders of professionals, 67.000 keer. Dat is een stijging van 15%. Bij iets meer dan de helft van de meldingen en adviezen ging het om vermoedens van kindermishandeling. Ook werden er vaak meldingen gedaan van mogelijk geweld door een partner of ex. De nabestaanden van 9 zwarte Amerikanen die werden doodgeschoten in een kerk in Charleston krijgen samen een schadevergoeding van $63 miljoen van de staat. Kerkgangers die de aanslag in 2015 overleefden krijgen $25 miljoen. De slachtoffers werden vermoord door de 21-jarige Dylan Roof. Na de aanslag bleek dat hij helemaal geen vuurwapen had mogen bezitten, omdat hij een paar maanden eerder was gearresteerd wegens drugsbezit. Door een reeks administratieve fouten bij politie en justitie kon Roof toch het pistool kopen, waarmee hij later het bloedbad aanrichtte. Het weer. Vanochtend eerst zonnig en droog, later meer bewolking. Vanaf het eind van de middag gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt een graad of 17. Ook zaterdag zacht met circa 15 graden. Wel staat er meer wind en valt zo nu en dan regen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. De extra vroege ochtendshow. Met Raunak Kadai. Ja, goedemorgen. Het is vandaag vrijdag 29 oktober en je luistert nog steeds naar Gaan. Tot 6 uur kan je meepraten over het nieuws. En zometeen gaan we het hebben over koophuizen en over de woningmarkt. Dus heb je daarover vragen, die kun je stellen via 0800-1121. Of stuur me even een appje, want onze gast kan ons alles vertellen over hoe je nou een huis koopt anno 2021. Maar eerst nog even nieuws waar je vandaag sowieso meer over gaat horen. Want de Canadese premier Justin Trudeau is te gast. En hij brengt vandaag een bezoek aan de Canadese oorlogsbegraafplaats in Bergen-op-Zoom. En gaat daarna ook nog even langs bij Rutte. Dus daarover hoor je vandaag sowieso meer. En het is vandaag zoals elke vrijdag New Music Friday. Onder andere Ed Sheeran, Suzanne en Freek. En The War on Drugs brengen allemaal een nieuw album uit. Wie weet draai ik straks nog een nummer van hen. Mocht je een verzoekje hebben, stuur die dan gerust in. En zoals ik net al zei, de komende uur is aankoopmakelaar Frederik van Til te gast om het te hebben over de woningmarkt. Ja, het kan je niet ontgaan zijn. We zitten midden in een woningcrisis in Nederland. Er is een gigantisch woontekort en als je wil kopen is dat lang niet altijd haalbaar. De gemiddelde huizenprijzen ligt op dit moment zelfs op €419.000. In een recent rapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken staat dat er een tekort is van bijna 280.000 woningen. En dat nog blijft oplopen tot minstens 2024. En daar zijn vooral jongeren de dupe van. Ik heb zelf meerdere jaren proberen huisvesting te vinden. Als student heb ik bijna heel Nederland wel rondgereisd. En tot nu toe altijd weer teruggekomen bij mijn moeder. Ik zie mijn eigen straat. Waar ik nu woon met mijn moeder was een sociale huurwoningstraat. En langzamerhand zie ik elk huis wat leeg gaat, wordt opgekocht en staat dezelfde dag nog bijna in de verkoop. Ja, een pijnlijke werkelijkheid dus. Maar hoe kun je in deze crisis uiteindelijk dan toch aan een huis komen? Bij mij te gast is Frederik van Til. Hij is zelf aankoopmakelaar en bestuurslid bij de vakgroep Wonen van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. En weet dus alles over de woningmarkt. Heb je een vraag voor hem? Bel dan vooral naar 0800-1121. Of app even naar de NPO Radio 1 app en dan lees ik je vraag voor. Mocht je hem anoniem willen, zet dat dan even in dat berichtje. Dan zorg ik ervoor dat ik je naam achterwege laat. Frederik, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe sta je hierbij? Nou, het valt me nog mee zo vroeg. Ja, het valt je mee. Ja. Nou, dat vind ik positief. Ja, fijn dat je er bent. Even heel kort, wat is jouw functie precies? Nou, naast dat ik gewoon aankoopmakelaar ben, wat je net al in de aankondiging vertelde, ben ik bestuurslid van de vakgroep Wonen van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. En daar is een van mijn portefeuilles ook de aankoopmakelaar. Dus ik denk dat ik daar meer ook sta. Ja, maar zeker. Los daarvan ben ik dus zelf ook gewoon makelaar. Ja. Ik denk dat heel veel mensen willen weten hoe je een huis koopt. Daar gaan we het straks over hebben. Maar eerst nog even terug naar het begin. Hoe is die hele woningcrisis nou ontstaan, waar we nu middenin zitten? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat eigenlijk niemand, zelfs de NVM, daar misschien niet het exacte antwoord op weet. Want het is een samenloop van omstandigheden. Ja, je moet eigenlijk verder teruggaan om te kijken waar je hier nu bent. En dat heeft, kijk naar de financiële crisis. Mm-hmm. Toen is de woningbouw, eigenlijk de productie van woningbouw, nagenoeg stil komen te liggen. Er werden geen huizen gekocht. Er stonden 600.000 huizen te koop. Mensen durfden niet te verhuizen. En vanuit dat oogpunt zijn mensen een beetje op de rem gaan staan. En ja, is er ook minder bijgekomen. En dat merken we natuurlijk nu in het zoeken van huizen, dat er relatief weinig nieuwbouw aan toegevoegd is. Maar dat de manier van wonen ook veranderd is in die tijd. En dat is eigenlijk in een vrij korte tijd gebeurd. En ik denk dat dat een van de beginselen is van de markt waar we nu zijn. En hoe is de manier van wonen veranderd? Nou, ik denk dat er veel meer mensen, dat er veel meer eenpersoonshuishoudens nu zijn, mm-hmm, dan 10, 15 jaar geleden. De exacte getallen weet ik daar niet van, maar je voelt het vaak wel. Hè. Ik zie het binnen mijn familie naar een relatie die veranderd is. Mijn ouders gingen scheiden, mijn moeder gaat alleen wonen. Ja. Dat is een extra huishouden wat toch bezet wordt, wat misschien bedoeld was voor een gezin. Ja, en heb je die hele crisis aanzien komen? Of heb je dat, die veranderingen aanzien komen? Nou, aanzien komen, ik denk dat niemand hem exact zag aankomen hoe die is zoals die nu is. Want we hebben natuurlijk een hele lage rente, we hebben COVID. Er zijn allemaal extra laagjes over laagjes gekomen, waardoor het anders is dan dat je voorspelt. Mm-hmm. Je ziet het aan de voorspellingen van banken, hè, die allemaal verwacht hadden dat de markt 6-10% min zouden zijn. En het is +19%. Dus blijkbaar kan niemand het exact voorspellen. Maar natuurlijk heb je als aankoopmakelaar goed in de gaten hoe groot de voorraad is waar je uit kan kiezen. Ja. En uit die voorraad, daar ligt de kans van slagen voor iedereen die wil doorstromen. En hoe ga jij nou te werk als aankoopmakelaar? Dus stel ik kom bij jou en ik zeg ik wil een huis kopen. Dit is mijn budget. En dan? Ja, dat begint. Budget is een heel belangrijk item natuurlijk. Van welk budget heb je te besteden? Maar veel belangrijker is vaak hoe kom je aan dat budget? En hoe zeker weet je dat je dat budget kunt krijgen. Ja, dus ik had recent iemand begeleid en die had uitgezocht zelf. Ik kan €500.000 lenen, wat natuurlijk heel veel geld is. En eigenlijk met doorvragen kom je erachter dat die €500.000 op internet een keer zelf gecheckt is. Maar nooit berekend is door iemand die daar voor opgeleid is en die hem daarin geadviseerd heeft. Die 500.000 in zijn en haar geval eigenlijk 387.000 was. En ja, dat maakt natuurlijk de kans van slagen ook een stuk minder op de aankoopmarkt. Maar goed, het is goed om in beeld te krijgen. Dus daar beginnen we mee. En als je dat in beeld hebt, ga je kijken, wat wil je nou echt? En waarvoor koop je het huis? Is het voor een tijdelijke aard of lange termijn? Wat maakt het uit? Nou, dat maakt veel uit over of je genoegen kunt nemen met een kamer minder bijvoorbeeld. Okay. De vorm van wonen kan je daardoor bepalen. En is die tuin nu echt een must? Of is het, als je er 3 jaar zit omdat je anders zou gaan huren, dan is misschien een tuin minder relevant. En dus die flexibiliteit kun je daaraan... Flexibiliteit, dat is het goede woord. En dan? Dus dan weet je het doel? Met dat hele doel ga je natuurlijk op pad. En dan ga je kijken van wat past er? En ga je proberen een realiteitsbeeld te geven aan jouw opdrachtgever. Want je staat er voor jouw klant om het beste huis te kopen voor de beste voorwaarden. En als je dat gaat doen, dan wil je natuurlijk wel weten dat je aan een missie begint die je kan laten slagen. Ja, dus als je een huis met een zwembad en een tuin zoekt, die je hebt 3 ton budget. Ja, en je zoekt dat in Amsterdam, dan gaat dat niet lukken. He, dat kunnen we allemaal wel beseffen. Maar soms is dat best moeilijk om realistisch te zijn in welk doel is er haalbaar. En wanneer kunnen we dan de markt betreden? Nou, is dat voor jou moeilijk om realistisch te zijn, zodat ik je ontdek? Nee, voor of is mij dat niet voor moeilijk, mensen? Maar het is wel eens moeilijk voor iemand die zegt, hey, ik woon in een appartement, ik wil nu een huis met een tuin. Ja, dan is dat best wel, dat is mooi. Ja. Maar is dat haalbaar? En is het ook haalbaar in de buurt waar je het allerliefst wil zitten? Of is er misschien een andere buurt waar de kans wel is om te slagen, maar waar je misschien niet meteen zelf aan gedacht had? En ik denk dat je dat samen met je aankoopmakelaar, als je dat goed in beeld hebt, dan kan je heel gericht gaan zoeken. En dan kan je ook heel veel verschillende campagnes gaan voeren. Campagnes, iedereen volgt Funda, dus iedereen weet wel wat er te koop staat. Maar wat interessanter is, wat komt er te koop? Een nieuwbouwproject wat een jaar geleden verkocht is, ja, die verkopers die gaan binnen nu en een paar maanden ook hun huis verkopen, want die willen geruisloos van hun ene huis naar een ander huis. Dat is een enorme kans voor een aankoopmakelaar. Als je die mensen in beeld weet te krijgen, dan heb je misschien wel heel veel woningen die er in verkoop gaan komen. Nou, dat is een van de voorbeelden waar je je kans mee kunt doen als je lokale kennis hebt en midden in die materie zit. Ja, maar dit, je zegt nu als je bijvoorbeeld een nieuwbouwproject komt en daar verhuizen mensen naar, dan kan je dus kijken waar die mensen vandaan komen. En dan kan je hun huis eigenlijk een beetje in de gaten houden. Ja, ja. Maar we gaan ook steeds meer naar een woonmarkt waar steeds minder mensen kunnen kopen. Ja. Dus niet iedereen laat ook een koophuis achter. Nee, klopt. Nee, maar er zijn nog steeds heel veel koopwoningen in Nederland. Hè. We zijn natuurlijk best wel in Europa wel onderscheidend in, denk ik. Bijna meer koop dan huur. Dus er zijn nog steeds heel veel kansen. En er zijn nog steeds heel veel mensen die uit een koopwoning achterlaten en die dat vaak langer geleden gekocht hebben, die daarmee ook best wel veel overwaarde hebben, waardoor ze ook weer flexibeler kunnen zijn in de volgende woonoplossing. En is het ook zo dat alles op Funda komt, dat je dat al van tevoren in de gaten hebt? Ben je dan een goede aankoopmakelaar? Nee, dat hoeft niet. Want ik denk dat er ook heel veel, eigenlijk enorm veel gemiste kansen zijn door aankoopmakelaars. Door niet kritisch met hun opdrachtgever te kijken naar het aanbod wat langer te koop staat. Vaak denken mensen nu, gek voorbeeld, maar in de financiële crisis mocht een huis een jaar te koop staan. En dat vond niemand gek. Er was er niks mis met het huis, maar dat was de omstandigheden. Als het nu een week of vier te koop staat, nou, dan is er wat mis mee. Dan weten we zeker dat het niet kan. Dat klopt niet. Terwijl als je daar goed kritisch naar kijkt, dan zie je dat daar gewoon hele goede aankoopkansen zitten. Omdat het huis misschien net niet helemaal picture perfect is, of omdat het huis niet helemaal op die perfecte plek ligt, maar wel die mogelijkheden biedt. Ja, dan kan je vaak voor een betere prijs en betere voorwaarden je opdrachtgever laten slagen. Ja, is het zo dat iedereen die bij jou komt per definitie optimistisch is? Ja, iedereen begint er enthousiast aan. Je merkt nu de afgelopen 6-7 maanden, denk ik, dat mensen wel van denken, oh jee, gaat het ooit lukken? Is het binnen nu in een jaar of binnen nu in 3 jaar? En dat is wel iets wat nieuw is, denk ik. Ik denk dat dat wel een verandering is. Maar dat komt ook door media-aandacht die je erop vestigt van, het lukt nooit. Ja, het lukt wel, maar je moet je er wel echt in vastbijten. En ja, je moet je bij laten staan, denk ik, door een specialist. Los van of het nu moeilijk is om hem te vinden. Als er veel keuze is, heb je nodig om de weg te duiden van welke je moet hebben. Ja, bij mij te gast is Frederik van Til. En hij is onder andere aankoopmakelaar. Heb je vragen voor hem? Bel dan vooral naar 0800-1121. Of app even je vraag naar de NPO Radio 1 app. En dan stel ik je vraag zo meteen na de muziek. From the way you smile to the way you look, you capture me unlike no other. From the first hello, yeah, that's all it took. And suddenly we had each other, and I won't leave you. Always be true. 1 + 1, 2 for life. Over and over again. So don't ever think I need more. I've got the one to live for. No one else will do. And I'm telling you, just put your heart in my hands. I promise it won't get broken. We'll never forget this moment. Yeah, we'll stay brand new. The heat of a night need more. I've got the one to live for. No one else will do. Yeah, I'm telling you. Just put your heart in my hands. I promise it won't get broken. We'll never forget this moment. Yeah, we'll stay brand new. Skies met Ariana Grande hier bij Radio 1. En goedemorgen. Je luistert nog steeds naar Gaan. En bij mij te gast is aankoopmakelaar Frederik van Til. En hij kan eigenlijk al je vragen beantwoorden over de huizenmarkt en hoe je nou een huis koopt en of je überhaupt nog een huis kan kopen anno 2021. Heb je een vraag? Bel dan naar 0800-1121 of stuur me even een app via de Radio 1 app. En als je wil dat je vraag anoniem blijft, omdat die te persoonlijk is bijvoorbeeld, dan moet je dat even in het berichtje zetten en dan lees ik je naam niet voor. Dat kan. Bernadette de Boer die heeft gebeld. En die zegt, goedemorgen, leuke uitzending, dankjewel. Vraag, een mens heeft één huis nodig. Hoe kunnen de speculanten geweerd worden? Dat zijn de boosdoeners. Schande. Met name voor starters is het onmogelijk om aan een huis te komen. Groet Bernie. Nou, die is voor jou. Ja, het is een hele goede vraag. Het is een vraag waar ik ook niet zomaar een makkelijk antwoord op kan geven. Want het is natuurlijk een heel breed onderwerp eigenlijk wat je daarmee aansnijdt. Ja. Ik denk dat het... Dat je nu al ziet dat de maatregel, bijvoorbeeld dat die overdrachtsbelasting verhoogd is, dat dat al een effect heeft. Dat ja, recreatieve speculanten, want dat is het dan eigenlijk een beetje. Dus de ouders van school die denken, nou, ik heb nog geld over, ik ga een tweede huis kopen als belegging. Die zie je minder op die markt acteren. En die hele grote beleggers, die zijn er natuurlijk nog steeds. En gelukkig maar, want die bouwen vaak dat appartementengebouw waar meteen 50 mensen gehuisvest kunnen worden. Dus die kopen niet het huis weg voor die starter. Ja. Dus ik denk dat het al aan het veranderen is. Dus een positieve Ik denk dat het een positieve kanttekening is. En je ziet ook opdrachtgevers, als je de rol van verkoopmakelaar hebt, want een andere rol is dan een aankoopmakelaar, dan zie je ook dat verkopers ook liever vaak aan, nou ja, een stel wil verkopen dan dat ze het aan een speculatieve klant willen verkopen. En dat ze daar ook best bereid voor zijn om voor iets minder te verkopen. Ja, als het een beetje normaal bedragverschil is. Ja, nou, ik hoop dat je vraag beantwoord is. En anders app vooral nog een keertje. Wouter die zegt, hoeveel invloed heeft de Nederlandse Vereniging van Makelaars bij de bouw van nieuwe huizen? Nou ja, we hopen natuurlijk heel veel. Hè? Dus We proberen daarvoor te lobbyen dat er goed wordt gekeken naar de vraag en aanbod. En ik denk dat we daar een hele belangrijke rol in hebben als NVM. Om goed te laten zien aan bouwen Nederland, maar ook aan de overheid. Van wat moet je nou bouwen? Ja. Er wordt natuurlijk vaak een weiland volgezet met duizend dezelfde huizen. Maar is dat wel de oplossing voor het probleem? Maar vaak niet. Het helpt een stukje van de doorstroming. Maar ik denk dat we met de data die we met de NVM, eigenlijk met alle leden verzamelen, daar heel veel waardevolle adviezen over kunnen geven. Ja, net toen we muziek aan het luisteren waren, toen jullie muziek aan het luisteren waren, had ik net een gesprek met jou. En toen vertelde jij dat jij heel veel dingen tegenkomt in je baan als aankoopmakelaar. Hè? Kan je daar iets meer vertellen wat jij op dagelijkse basis allemaal tegenkomt voor verhalen? Ja, nou, dat is natuurlijk heel breed. Hè. Dus, wat ik net al zei, van, ja. Je hebt hele grote ups en hele grote downs. Hè. Je begeleidt mensen in een vrolijke situatie die zich willen vestigen in een groter, mooier of leuker huis of een nieuwe buurt. Maar ook hele pijnlijke gevallen, hè, na scheidingen. Waarin je toch wil dat iemand op een goede plek terechtkomt. En waarin de kinderen naar dezelfde school kunnen gaan. En iedereen in de buurt blijft. En dat is eigenlijk heel dankbaar. Als die opdracht lukt, dat is een hele moeilijke opdracht vaak. Omdat het onder financiële druk staat. Ja. En onder tijdsdruk. Maar als dat dan lukt, ja, dat geeft wel energie. Lukt het altijd? Nou, er heeft bij ons nog nooit iemand onder de brug hoeven te slapen. Oké, klinkt goed. Dus ik denk dat dat wel gelukt is. Het heeft soms meer tijd gekost dan dat je wil. Maar dat heeft soms ook met onze eigen rol te maken. Omdat je gewoon adviseert om iets niet te doen. He, soms is een huuroplossing niet leuk. Maar is dat soms een betere oplossing dan dat je blijft zoeken naar die koopoplossing. En dat kan van tijdelijke aard zijn natuurlijk. Ja, ik heb een vraag. En deze wil anoniem blijven, dus dat kan. Wat is de beste manier om de overwaarde van mijn huis te gebruiken? Hats of lats? Ja, dat is zo. Die komt voor mij even koud binnen natuurlijk. Nou, ik denk, is even goed bespreken met een financieel adviseur. Wat zijn nou de mogelijkheden met die overwaarde? En wat zou je ermee willen bereiken? Wil je daar comfortabeler van leven? Of wil je naar een ander huis of naar een andere omgeving? Ik denk dat je dat goed eerst in beeld moet krijgen om te bedenken wat je met die overwaarde gaat doen. Ik denk dat heel veel mensen op een stuk verborgen overwaarde zitten op dit moment. Dat ze helemaal geen beeld hebben van ik kan niet verhuizen. Omdat ik niet weet wat mijn overwaarde waard is. En daar heeft de NVM de laatste open huisdag ook voor gebruikt. Van, joh, laat die makelaar nou eens komen om je vragen gewoon eens te beantwoorden over verhuizen. Van ja, kan dat wel? Ja. Ik had recent een stel voor een aankoopopdracht. Die wonen in een appartement, kunnen niet verhuizen, denken ze. Want alle huizen zijn 6 ton die zij leuk vinden. Maar hun appartement was al meer dan 4 ton waard. Dus het ging nog maar om een relatief klein verschil. Wat zij makkelijk konden financieren. In woonlasten eigenlijk geen verschil maakte. Ja. Dus er zijn wel vaak oplossingen. Maar dan moet je wel eerst goed laten informeren. Maar als je dus weet dat je overwaarde hebt. Want je zegt ook, waarschijnlijk zijn er heel veel mensen die geen idee hebben dat ze overwaarde hebben. Ja. Dan zou je dat in theorie dat bedrag kunnen oppakken en anders kunnen gebruiken? Nou, je kan het natuurlijk niet zomaar oppakken. En gelukkig maar. Hè, okay. Want ik denk dat we niet allemaal volgeladen moeten worden met schulden. En ik denk dat juist gezond is dat we natuurlijk niet meer een enorme leencapaciteit hebben, maar dat er een beperkte rem op is gekomen. Maar met die overwaarde kan je natuurlijk wel goede dingen doen. Hè. Kijk nu naar verduurzaming. Wat misschien heel interessant is om een stukje van die overwaarde te benutten om zonnepanelen bijvoorbeeld toe te voegen of je huis verder te verduurzamen. Te herinvesteren eigenlijk. Ja, ja. Want die lasten schieten natuurlijk bij iedereen straks door het dak. Als je nu kijkt wat energie kost, dan is dat iets waar je ook zorgvuldig mee om kan gaan. Misschien wel met een stukje van je overwaarde. Wat de gasprijzen zijn, bedoel jij? Ja. Ja, dat gaan we allemaal nog eens goed voelen. Rolanda Kikkert die vraagt: ik heb geen idee hoe het moet, maar is er niet een manier om koopwoningen te splitsen in tweeën, zodat twee mensen een betaalbare woning kunnen kopen? Nou, die is er zeker wel. Maar het is vaak in heel veel regelgeving gevangen. En dat is meteen even een probleem. Het is gemeenteafhankelijk. Dus bijvoorbeeld een van de kantoren waar ik voor werk is in Haarlem. Daar zijn in sommige gebieden mag je vergunningsvrij splitsen. Maar dan mag je bijvoorbeeld geen parkeerplaats, geen parkeerabonnementen opvragen. Mm-hmm. En in de volgende wijk mag je helemaal niet splitsen. Want dan willen ze de woningen onaangetast laten. Omdat ze een bepaalde omvang hebben om ook die verwoningvoorraad op peil te houden. Je wil niet alleen maar hele kleine appartementen overhouden. Dat is dan een speculatieve gedachte. En dat is vaak een oplossing van een tijdelijk probleem. Dus ik denk dat het in heel veel gemeenten kan. Of het altijd de oplossing is, dat is even goed denken naar de toekomst. Van nu is een klein huis nodig, maar misschien later voor gezinsuitbreiding wel een groter huis. En dan wil je niet dat er dan geen grotere huizen meer zijn. Ja, en dit is een vraag waarvan eigenlijk best wel een beetje doorcijpelt. Het is best wel moeilijk om een huis te krijgen nu. Of in ieder geval een huis te kopen. Huren ook overigens ligt eraan waar. Is het haalbaar voor iedereen om een koophuis te bemachtigen? Dat denk ik niet. Ik denk dat steeds kritischer wordt. En dat heeft te maken met, je noemde het net al, de gemiddelde koopsom in Nederland. Ja, uiteindelijk kom je op een punt, is het nog voor iemand te betalen? En dat is natuurlijk bijna een politiek ding. Ik denk dat we dat hier niet in dit uurtje kunnen oplossen. Maar dat je wel met elkaar kunt kijken, wat is er dan wel mogelijk? En soms zit de mogelijkheid in, met minder wensen genoegen nemen, dat het wel kan slagen. En soms is huren dus ook een goede oplossing, mits er voorraad is. En je ziet dat daar natuurlijk ook steeds meer kansen komen in voor een realistische prijs huren. Dus niet alleen maar die gekke expat prijzen die je in Amsterdam waarschijnlijk wel kent, maar gewoon ook normale huurbedragen. Ja, en je ziet inderdaad wat jij zegt, kopen wordt lastiger. Mensen die wat meer te besteden hebben of misschien niet, die kunnen een aankoopmakelaar in de hand nemen. Mensen die minder te besteden hebben al lastig, kunnen misschien niet eens een huis kopen, maar die kunnen niet eens denken aan een aankoopmakelaar. Vergroot dat niet ook de kloof? Nou, ben ik niet met je eens. Dat is een vraag, hè? Dat is geen stelling. Nee, dat weet ik. Het is een vraag en zo zie ik hem ook. Maar ik denk dat dat een aankoopmakelaar voor iedereen binnen bereik is. Als jij een hypotheekadvies wil, zal je ook een adviseur inhuren, omdat het een heel ingewikkeld product is. Mm-hmm. En dat ingewikkelde product, daar moet je ook een vergoeding voor betalen. Dat is eigenlijk niet anders dan bij een aankoopmakelaar. En die aankoopmakelaar gaat jouw belangen behartigen. Die gaat ervoor zorgen dat jij het beste koopt voor de beste voorwaarden en waarschuwt je voor eventuele financiële problemen in de toekomst. Denk aan funderingsproblemen. Je koopt nu een huis en je enthousiasme, je bent blij en over 5 jaar blijkt dat die fundering slecht is. Hij kan dat niet helemaal wegnemen, maar hij kan het wel voor je in beeld brengen dat je weet in welk risico je begint. Ja. Die aankoopmakelaar is vaak een full service dienst. Ik vind dat zelf persoonlijk de beste manier van werken, omdat je een goede persoonlijke relatie opbouwt met een opdrachtgever om vervolgens daarmee te slagen. Jij bent aankoopmakelaar, hè? Ja. Voor de luisteraar. Ja. Nee, okay. Sorry. Ja. Ja. Ik ben aankoopmakelaar. Het zou heel gek zijn als je zou zeggen, nou, doe het niet. Ja. Nee, maar dat is ook zo. Maar ik ben ook verkoopmakelaar en dat is duidelijk een andere rol, want dan heb je de rol van de verkoper. Mm-hmm. Maar als aankoopmakelaar kan je ook in deeldiensten werken. Dus ik denk dat heel veel mensen met een kleinere portemonnee die de markt betreden nog steeds gebruik kunnen maken van de kennis van een aankoopmakelaar. Misschien zeggen, hey, je hoeft mij niet het hele traject te begeleiden, maar help me alsjeblieft met het duiden van het bouwkundige staat. Of help mij met het vormen van een prijsstelling. Of help mij met de koopovereenkomst. Want dat vind ik een ingewikkeld document. Het kopen van een appartement bijvoorbeeld wordt heel vaak makkelijk overgedaan. Van, ja, je ziet wat je koopt, maar je ziet niet precies wat je koopt. Want je koopt ook een lidmaatschap in een vereniging. Ja. En hoe zit dat in elkaar? Nou, dat kan dus zijn dat je alleen voor dat stukje die dienst afneemt. En dat is denk ik voor iedereen betaalbaar. Anders kan je niet eens een huis kopen. En is het ook altijd no cure, no pay? Nee, dat is natuurlijk, we zijn ondernemers. Dus dat is per ondernemer verschillend. Mm-hmm. Ik denk dat de meeste makelaars die ik ken, of waar ik transacties mee doe, op no cure, no pay basis werken. En ik denk dat dat ook zuiver is naar de klant. Ja, ik heb nog een vraag voor je. Kan je met overwaarde, we hebben wat aangewakkerd volgens mij, een tweede huis in het buitenland kopen? En wat zijn dan al dan niet de risico's? Nou ja, ik denk dat dat zou moeten kunnen als je hypotheekadviseur dat geld vrij kan maken. Je hebt natuurlijk geen aftrek meer, maar met de huidige rente is dat natuurlijk ook niet een indrukwekkend verschil. Het risico is natuurlijk, als je in het buitenland aankoopt, zou ik zeer zeker een aankoopmakelaar nemen om de plaatselijke gebruiken en regels te volgen. Mm-hmm. En je ook goed te laten voorlichten over alle bijkomende kosten. Want dat kan nogal wat zijn in het buitenland. Ik denk dat je goed moet letten op hoeveel overwaarde wil je dan benutten. Nu is de markt extreem goed. Ja, maar we kijken naar de financiële crisis. We hadden het er eerder over in dit gesprek. Ja, toen was de markt beduidend anders en waren de waardes beduidend anders. Dus heb je dan nog steeds zoveel overwaarde? En hoeveel risico wil je daarmee nemen? Daar moet je denk ik kritisch naar kijken. Ja, maar maakt het een verschil dat het in het buitenland is of in Nederland? Nee, maar ik denk dat dat aan de bank ligt waar de hypotheek verstrekt is. In hoeverre je geld vrij krijgt voor zo'n recreatief gedeelte. En ik ben geen hypotheekadviseur. Nee. Dan zou ik je echt naar een hypotheekadviseur verwijzen. Die is daar deskundige. Duidelijk. Ik hoop dat je vraag beantwoord is. Een andere vraag van Meerte. Ik heb een huis gekocht zonder aankoopmakelaar en nu blijkt dat de bedrading levensgevaarlijk is aangelegd. Kan ik daar nog iets mee? Nou, ik weet niet hoe lang geleden het is natuurlijk dat je het hebt aangekocht. Maar als dat recent is, dan zou je natuurlijk de verkopende makelaar daarvan op de hoogte kunnen stellen. Dat zou je ongetwijfeld gedaan hebben. Als het goed is, heeft de verkoper een vragenlijst ingevuld en heeft hij daarop vermeld wat hij van het huis weet. Hè? Mm-hmm. En als hij nou daar zegt dat er geen problemen zijn of dat het helemaal vervangen is, nou, dan zou je daarover kunnen, zou je daarop terug kunnen grijpen van, hey, ik heb een huis gekocht en dat moet deugdelijk zijn en dat moet, ja, het moet een veilige situatie zijn. En dat het misschien niet helemaal perfect is, nou, dat kan, maar dat blijkt dan later wel. Ja, Mark van Holten die vraagt, is ook een goede vraag, is het überhaupt nog mogelijk om een huis te kopen zonder eigen geld? Ik denk dat het korte antwoord nee is. Maar hoeveel moet je meenemen? Nou, kijk, je kan 100% financieren. Mm-hmm. En je hebt al kostenkoper. En kostenkoper is al 2% overdrachtsbelasting. Dat brengen we naar de staat. En vervolgens heb je nog kosten voor de overdracht nodig die je aan de notaris betaalt, hè, die dat hele traject begeleidt. Nou, dat is ook een paar duizend euro. Nou, dan heb je misschien een aankoopmakelaar. Je hebt voor de financiering, denk ik, een 2.000-3.000 euro nodig voor de advisering daarin. Dus je hebt al altijd een stukje eigen geld nodig. Dit kan je niet uit de hypotheek halen? Dat kan je niet meer uit de hypotheek halen. Nee, kon dat vroeger wel? Ja. Ja, oh. Ja, er zijn, ik heb nog in de tijd gewerkt dat je rond tot 125% kon financieren. Wat toen allemaal heel normaal was. Je financierde de hele de aankoop, alle bijkomende kosten en de verbouwing er ook nog even bij. En uiteindelijk is dat natuurlijk ook risicovol gebleken. En nu is dit wel gezonder, maar moeilijker om die markt te betreden. En hoeveel moet je dan meenemen? Ongeveer? Ja, dat is natuurlijk per huid. Wat is het minimale? Moet ik dan denken aan 10k? Nou, dat is moeilijk. Dat hangt natuurlijk van die koopsom af. 2% is natuurlijk gerelateerd aan de koopsom. Mm-hmm. Dus als je een huis van 4 ton koopt, dan heb je al, en dan praat je al over 8000 euro. En vervolgens heb je dan nog je bijkomende kosten die ik net even snel. Nou, dan zit je al gauw op 15. Ja, dus dat, ik denk dat je aan zo'n soort getal wel gauw komt, eerlijk gezegd. Ja, en je kan daar niks mee doen. Je kan dat niet elders financieren of een persoonlijke lening ervoor afsluiten. Misschien binnen familie dat kan. Er zijn natuurlijk mensen die gebruik maken van schenkingsmogelijkheden. Maar al dat soort stukken, vraagstukken laat ik altijd lekker aan een hypotheekadviseur over. Want die weet daar gewoon de beste weg in te bewandelen. Ja, groot gelijk. Ja. Zoals ik net al zei, ik heb een gast en die kan alles vertellen over jouw vragen over een huis en het kopen van een huis. En de gast is Frederik van Til en hij is aankoopmakelaar en bestuurslid bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Heb je dus een vraag, bel vooral een 0800-1121 of stuur me even een appje via de Radio 1 app en laat het weten als het anoniem moet. En er is een anoniempje binnengekomen, het is een hele subjectieve vraag, denk ik, of je antwoord wordt heel subjectief. Vanaf welk bruto jaarsalaris kan je een hypotheek krijgen? Gooi hem er toch even in. Ja, dan kom je toch weer gauw op die hypotheekadviseur terug. Hè? Maar ik denk dat je een makkelijke stelregel is, denk ik, 4,5-5 keer je bruto jaarsalaris plus vakantiegeld, wat de ruimte geeft voor een hypotheek. Dat kan je als je online gaat kijken, nou, als je op Funda gaat kijken, kan je al snel een soort hypotheektoetsje doen. Ik denk dat heel veel makelaars ook vaak wel samenwerking hebben met een hypotheekadviseur die je dat beter kan geven. Omdat ik, wat ik net aan het begin van het uurtje al vertelde, van het is zo belangrijk om te kijken niet alleen naar wat je salaris is, maar ook wat eventuele andere verplichtingen zijn uit het verleden. Denk aan studieschuld. Ja. Want hoe zit het daarmee? Want die studieschuld, die moet je ook meetellen tegenwoordig, hè? Ja. Ja. Ik hoop dat je vraag beantwoord is en anders laat het vooral nog even weten. Michiel Jansen die zegt, goedemorgen. Wordt er op dit moment in alle prijsklassen op woningen overboden? Ja. Dacht dat ik al, denk ik, pijnlijk antwoord. Dat is een pijnlijke antwoord, ja. Ja, ik denk dat als ik kijk naar alle gegevens van de NVM, dan zie ik dat op 80% van de woningen die verkocht wordt overboden is. En dat is niet altijd de lage vraagstelling, hè, want we hebben wel eens, als ik dan even de verkooprol bekijk, die ons kantoor ook bedient, dan zie je wel eens dat we van 3 makelaars uitgenodigd zijn voor een verkoopadvies, dat we het hoogste advies hebben gegeven en dat die dan nog daarboven wordt verkocht. En dat is denk ik het antwoord. Ja, hoe vergroot je nou je eigen kansen op die krappe woningmarkt? Want we spraken aan het begin van deze uitzending, er is een crisis gaande, er is een gigantisch tekort en je moet bijna 4 ton meenemen, wil je een huis kopen. Ook buiten Amsterdam vaak. Hoe zorg je er nou toch voor dat je die deur op een kier krijgt? Ja, aankoopmakelaar. Hè? Dat is natuurlijk een hele makkelijke vraag voor mij. Dat is, ik zou me altijd laten adviseren op zo'n traject. En de aankoopmakelaar lijkt me daar de aangewezen persoon voor. Omdat hij voor jou echt met jou meekijkt van wat is nou realistisch haalbaar? Hoe kan je nou jouw missie laten slagen door het juiste huis op de juiste plek met jouw budget te vinden. En dat is er altijd. En soms is het wat verder weg dan waar je misschien van plan was om te wonen. Maar ik denk dat we in de afgelopen tijd geleerd hebben dat work anywhere toch wel steeds meer omarmd wordt. Ja. En dat zie je ook dus aan die landelijke prijzen. Want die koopsom die jij zegt, dat is een landelijk gemiddelde. Ja, dat is dus niet alleen de Amsterdamse bubbel, nee, hè, waar we nee, snel nee, nee, naar nee, het is echt overal in het land, ja. Jij hebt, je krijgt waarschijnlijk veel klanten die ook hun verwachtingen moeten bijschalen. Die denken dat ze meer kunnen kopen, zoals je aan het begin zei, en dan toch minder kunnen krijgen. Dus dat betekent ook misschien geen tuintje, misschien geen balkon of misschien geen buiten. Hoe ga je daarmee om? Hoe zorg je ervoor dat iemand toch blij wordt met zijn aankoop straks en minder krijgt dan hij dacht? Ja, dat is natuurlijk allemaal psychologie. Ja, dus dat, ja. Iedere makelaar moet eigenlijk een cursus psychologie doen. Maar heb ik denk, je die gedaan? Dat heb ik niet gedaan, okay. Maar ik heb denk ik door de jaren heen genoeg ervaring opgebouwd om daarmee om te gaan. Dat heeft natuurlijk te maken met een teleurstelling. Maar vaak als het traject wat langer duurt, dan ben je ook langzaam bereid om bepaalde wensen los te laten. En ik denk dat wij er wel voor zijn om scherp te blijven op je minimale eisen die belangrijk waren. Van waarom wilde je ook weer verhuizen? Dat was die extra kamer. Ja, dan moet je dat nooit loslaten. Maar misschien dat je kon kruipen naar de kroeg, moet je misschien wel losmaken, loslaten en zeggen, oké, dat schoolplein is misschien eigenlijk wel handiger. Dus zo denk ik dat we daarbij kunnen helpen. Maar is het dan ook wel dat jij dan adviseert van, je moet dat ene loslaten, want dan kun je dit krijgen? Ja. Of is het gewoon van, als je dit wil, dan krijg je dit niet? Nou, je wil de keuzes geven die er dan wel zijn. Mm-hmm. En ook laten zien waarom die wel interessant zijn. En soms ook proberen mee te nemen naar de toekomst. Kijk, in Amsterdam, je gaf het zelf net als voorbeeld. Maar Amsterdam heeft natuurlijk buurten gehad waar je 5 jaar geleden dacht, dat zie ik mezelf niet meteen wonen. En wat nu helemaal hip en happening is. En dat heeft ook met verandering te maken van dynamiek van zo'n wijk. Mm-hmm. En die kan je soms al best een beetje voelen aankomen. En ik denk dat een goede aankoopmakelaar is vaak een buurtspecialist. Zit vaak in een bepaald postcodegebied. Weet goed wat er speelt en wat er komt en verandert. Ja, die kan je misschien ook wel meenemen om dat te laten zien. Hoe weet je dat een buurt een positieve ontwikkeling doormaakt? Nou, ik heb dat in Haarlem bijvoorbeeld gezien. Hè, de funderingsproblemen, het zijn risico's in sommige gebieden. Nou, in Haarlem is dat in sommige wijken ook zo. Daar is een heel stuk door de gemeente eigenlijk aangepakt met de funderingen. En wat je daarna zag, is dat iedereen dacht, ik ga dat huis wat aan het verzakken was, ga ik opknappen. En als ik dat ga opknappen, dan wordt die straat leuker. En als die straat leuker wordt, wordt die buurt leuker. En dat ging als een olievlek. En dat is in een aantal jaren best wel snel gegaan. En dat was een plek waar eerst dacht, daar ga ik niet wonen. En nu zeg je, dit ligt supergoed, want ik ben dichter bij de snelweg. Ik fiets naar de stad. Een topplek. Maar dit moet je weten, funderingen. Moet je weten, maar dat is daarom is het ons vak, denk ik. Omdat we daar zijn we de hele dag mee bezig. Om te kijken naar dat soort kansen. Maar ook wat doet de overheid en wat doet de gemeente. En wanneer is zo'n ontwikkeling positief? Hè? Dus dat je dan adviseert aan je klant van de funderingen worden gelegd, hartstikke goed. Maar het kan ook zo zijn, wat je ook weer in Amsterdam vaak ziet, is dat er gentrificatie plaatsvindt. Hè? Dat het net enorm verjupt. Dat sommige mensen ook de eigenheid van de buurt zien vergaan. Waar ligt die scheidslijn? Ja, dat is natuurlijk moeilijk, want dat hou je niet helemaal tegen. Zeker, je ziet waar de overheid nog wel eens een keer een fout maakt. Dat ze bijvoorbeeld die mogelijkheid geven om dus alles maar te splitsen. Ja. Dat dus de woningvoorraad in zo'n buurt helemaal verandert. En daarmee dus inderdaad een bepaalde doelgroep juist wel komt of helemaal niet meer komt. Ik denk dat dat op overheidsniveau geregeld moet zijn. Maar kun je dat zien, zeg maar? Je kan het wel een beetje zien. Je hebt ook buurten waar je bijvoorbeeld heel makkelijk kan opbouwen. Nou, in Amsterdam gaan ze vaak de grond in. Hè? Dus dan pakken ze het souterrain erbij. Kelderbakje eronder. Ja, en dan denken ze, pakken nog een paar meter aan de achterkant bij. En dat geeft natuurlijk een heel ander product. En als je dat in een hele straat herhaalt, krijg je natuurlijk een heel ander type buurt. En dat is denk ik in de overheid die daarmee aan de slag kan. Duidelijk. Bij mij te gast is Frederik van Til. Hij is zelf onder andere aankoopmakelaar en bestuurslid bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars, zoals ik net al een paar keer zei. Heb je vragen, bel dan naar 0800-1121. Of app je vraag even door via de gratis NPO Radio 1 app. En dan stel ik hem voor je. Maar eerst nog even muziek. Silence, baby, let me Adele met Easy On Me hier bij Radio 1. En goedemorgen. Je luistert nog steeds naar Gaan. En nog steeds is aankoopmakelaar Frederik van Til hier bij mij te gast. En hij kan al je vragen beantwoorden over de huizenmarkt. Over of je een huis kan kopen, hoe je een huis moet kopen. Als je een vraag hebt, stel hem dan via 0800-1121. Of stuur me even een appje. Moet het anoniem? Laat het even weten, want dan zorg ik dat ik je naam niet noem. Dan moet je er wel echt bij zetten dat het... anoniem moet. En Johan Jasper die vraagt... weer Adele, krijg je daar geld voor? Nee, ik krijg geen geld voor Adele, maar dat zou wel chill zijn. Robert, jij hebt een vraag. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik had een vraag. Ik was heel benieuwd wat meneer ervan denkt van de toekomst van de huizenmarkt. En of dat de goede kant erop gaat. Of dat het straks de huizenmarkt helemaal in gaat zakken door de hoge prijzen en dergelijke. Nog meer inzakken, kan dat? Ja, en bedoel je dan met nog meer inzakken in de toekomst dat de prijzen gaan zakken? Of is dat niet wat je daarmee zegt? Nou ja, dat veel mensen straks natuurlijk door de hoge leningen en dergelijke in de problemen komen. En dat daardoor misschien de huismarkt inzakt. Of hoe de toekomst uit gaat zien voor de makelaar of voor de huizenkopers. Ja, Robert, volgens mij is jouw vraag... Hoe ziet de toekomst van de huizenmarkt eruit volgens Frederik, hè? Klopt dat? Ja, klopt. Nou ja, wat mij betreft hoopvol. Ik denk dat we bezig zijn met z'n allen met een positieve verandering. Hè? Dat we kritischer zijn op waar en hoe we willen wonen. Ik denk dat we dat het afgelopen jaar, anderhalf jaar wel geleerd hebben. Hè? Dus je ziet nog... Ja, sinds kort zie je eigenlijk heel veel mensen over het hele land uitstromen. Waarmee we dus op meer gebieden willen wonen. Dus we concentreren ons niet alleen maar, wat net al een keer gezegd werd, Amsterdam bijvoorbeeld. Maar we willen op veel meer plekken wonen. En ik denk dat dat kansen biedt. Dat die prijzen hoog zijn. Ja, ik denk dat dat de komende tijd nog wel zo blijft helaas. Dus het moment van instappen, dat blijft denk ik niet onveranderd een beetje lastig. Maar ik zie daar nog steeds heel veel kansen in. Omdat er gewoon wel meer gebouwd wordt. Hè? Dus er komt meer woningvoorraad bij. Dus er komt weer iets meer keus. En dat levert ook doorstroming op. Ja, oké. Is je vraag beantwoord? Ja hoor, ja, die is helemaal beantwoord. Top, dank voor je bijdrage. Dank voor de vraag. Ik heb nog een vraag voor je. En die is van Henny. En die zegt, wat kost een aankoopmakelaar? Heb je net al even gezegd. Ja, dat is natuurlijk aankoopmakelaar afhankelijk. Mm-hmm. Een beetje gebiedsafhankelijk ook. Maar ik denk dat er, als je naar landelijk kijkt wat er gemiddeld betaald wordt, zal het tussen de 3.000-4.000 euro zijn. Wat je aan zo'n stuk advies kwijt bent. Beetje vergelijkbaar met een hypotheekadvies. Ik denk dat het een beetje in diezelfde orde van grootte ligt. En is dat dan alleen het advies of fix jij dan ook meteen alles voor de persoon in kwestie? Nee, dan doe je het hele traject. En okay. Het hele traject is echt uitgebreid. Hè? Dus dat is niet even een uurtje kletsen en dan twee keer kijken. Nee, dat is echt... van die inventarisatie tot en met het vinden van het huis, het meegaan naar het huis, onderhandelen, het controleren van alle contracten en documenten, tot en met de oplevering bij de notaris. Dat is echt een lang en intensief traject. Dat maakt het ook een heel leuk vak daardoor, omdat je gewoon een hele persoonlijke relatie krijgt met je opdrachtgever. Ja, en nog een leuke vraag, die is van Wil. Hoe staat de makelaar tegenover belangenverstrengeling? Dus het feit dat een aankoopmakelaar tegelijkertijd ook verkoophuizen in zijn portefeuille heeft. Ja, dat is natuurlijk een gewetensvraag, denk ik. Hè? En ik denk dat een stukje ethiek is... waar we in ieder geval binnen de NVM heel strikt en streng op zijn. En, hoe zijn jullie daar strikt en streng op? Nou, als ik bijvoorbeeld... een voorbeeld uit mijn eigen praktijk... dan houd ik hem graag even bij me... want ik kan niet oordelen over hoe andere makers dat natuurlijk doen. Maar als ik een aankoopopdracht heb van iemand... die een huis wil zien wat wij zelf in de verkoop hebben. Hè? Dus we hebben de rol van verkoopmakelaar en van aankoopmakelaar... dan zeg ik al bij de intake van dat aankooptraject... als dat zo is, dan kan ik jou op dat moment niet bijstaan. Ja, want ik heb de rol van de verkoper. En die belangen ben ik aan het behartigen. En dan verwijs ik iemand naar een andere aankoopmakelaar. Dus dan zeg ik, als je in de Bomenbuurt in Haarlem zoekt... dan moet je die of die makelaar hebben, want die weet daar heel veel van. Dus die zou je dan op dat aankooptraject kunnen begeleiden. En ik denk dat dat de meest zuivere vorm is... waarmee je dan een advies geeft. En dat is wie het eerst komt, wie het eerst een plekje bij jou bemachtigt? Dus als ik eerder bij jou kom om mijn huis laten verkopen... dan ben je dus verkoper en dan ga je niet ineens switchen van rol. Nee, je switcht nooit van rol, denk ik. Ik denk dat dat de basis is. Hè? Dus je bent... Kijk, Wij hebben echt aankoopteams die alleen maar met aankoop bezig zijn. Dus die zijn niet eens betrokken bij zo'n verkooptransactie. Maar als je binnen je kantoor een aankoop- en een verkoopopdracht hebt over hetzelfde object, ja, dat is natuurlijk lastig. En hebben we altijd gezegd, de verkoopopdracht is dan degene waarvoor wij optreden. En daar communiceren we heel helder over, ook naar de aankoopklant. Van joh, wij kunnen jou nu niet adviseren. Je moet dit traject of zelf doen, of je laat je bijstaan door een andere aankoopmakelaar van een ander kantoor. Duidelijk. Ik hoop dat je vraag beantwoord is. Jij zei net heel duidelijk, om een huis te bemachtigen moet je op zijn minst, of tenminste, het wordt aangeraden om een aankoopmakelaar in de hand te nemen. Heeft het dan eigenlijk nog wel zin om op Funda te reageren? Tuurlijk. Ja? Tuurlijk, ja. Kijk, ik denk dat dat aankoopmakelaar is natuurlijk, ik denk alleen maar als aankoopmakelaar. Dat is een beetje lastig voor mij. Maar er is 70% van de transacties in Nederland wordt zonder aankoopmakelaar gedaan. En die mensen hebben gewoon gereageerd op Funda of op de website van de makelaar of op hun Facebookpagina of waar ze het huis ook maar hebben gezien. Misschien wel gewoon ouderwets in de etalage. Gebeurt ook nog steeds. We weten ook dat als je reageert op Funda, dat je heel vaak te laat bent. Ja, dat is nu denk ik even een marktding. Ja, dus op dit moment in de markt is er gewoon zoveel vraag en zo weinig aanbod. Hè. Ik denk dat er nog nooit zo weinig huizen op Funda hebben gestaan als nu. Mm-hmm. Komt ook omdat de omloopsnelheid hoog is. Hè. Ja. Dus ze staan er kort op. Dus goed voorbereid zijn en goed op de hoogte zijn wat er aankomt is denk ik essentieel. Ja, ik zei net tegen jou toen we even elkaar het kort spraken weer tijdens muziek van ik heb het kopen van een huis gewoon opgegeven. Het gaat mij nooit lukken in Amsterdam, dus ik ben er gewoon gestopt. En dat geeft ook een soort van rust, hè, van ik hoef niet meer te zoeken naar een koophuis, is helemaal oké. En toen zei jij, geef het wat tijd. Ja. Heb je meer tips voor wanhopige huizenzoekers? Nou, geef tijd, maar het laat je ook door meerdere mensen adviseren. Mm-hmm. Ik denk dat de kans van het vinden van het huis is natuurlijk niet alleen de aankoopmakelaar, maar dat zit hem ook in je netwerk. En soms vrienden, kennissen, mensen waar je mee samenwerkt, die net met die gouden tip aankomen. Ja. En joh, weet je wel dat die en die gaan verhuizen? En op dat soort momenten, ja, dat zijn natuurlijk enorme kansen om toch misschien wel voor die markt uit een huis te kunnen bemachtigen. En dat heeft soms gewoon meer tijd nodig. En dat kan morgen zijn dat jij het ideale huis tegenkomt. Maar dat kan ook over 4 jaar zijn, of nooit? Nou, 4 jaar, dan heb je je wens al zo ver bijgesteld. Dan vind je wel wat. Dan vind je zeker iets. Dan vind je die kelderbak wel. Ja. Stel, je wil met heel veel andere mensen een huis kopen. Hoe doe je dat? Ja, dat wordt steeds populairder. Hè? Ik denk dat best wel een trend kan gaan worden. Of die heel lang aanblijft. We hebben natuurlijk heel lang geleden. Ik denk, dan kijk ik meer terug, de jaren 70 is dat natuurlijk ook wel geweest. Hè? Een soort beetje coöperatiegedachte. De trajecten zijn nog wel wat ingewikkeld. En dat heeft te maken met de financiering. Dus als jij als een coöperatie met elkaar een project start, ja, dan moet je daar gelijkwaardig in die hypotheek. Als je die aangaat. En ervan uitgaande dat je hypotheek neemt. En dat is natuurlijk best wel ingewikkeld, juridisch. En daar zijn ook wel weer specialisten in natuurlijk. Maar dat zit hem dan meer in het notariaat die op dat soort gebieden mee kan denken. Ja, en ik krijg nog een vraag voor jou. En dat is, hoe weet je dat de juiste aankoopmakelaar bij je past? Praten, kennis maken, ook tijd in investeren. Ik denk dat je, iemand noemde het gisteren, is het een soort van speeddaten? Ja, misschien wel. Ik denk dat je gewoon goed moet beseffen van wie heb ik nodig om deze opdracht te laten slagen? Heb ik iemand nodig die altijd als eerste is met het aanbod? Of wil ik iemand die ontzettend veel weet van erfpacht? Want dat is in Amsterdam bijvoorbeeld heel belangrijk. Ja. En als je daar de fout in gaat, dan heb je misschien wat huis, maar met de hele verkeerde voorwaarden. Ik denk dat je daar, mond-op-mond reclame doet het natuurlijk toch altijd heel goed. Ervaringen van vrienden en familie uit het verleden. Maar ik denk dat je de reviews op Funda en eigen websites ook best wel eens een keer goed de tijd moet geven en door moet lezen. En er zal altijd een keer een slechte tussen zitten, ook bij mijn kantoor. En dan dat een handvat is. En kan het ook zo zijn dat iemand bij jou op gesprek gaat en die denkt, nou, het klinkt toch niet, ik ga door? Voor mij bedoel je? Dus ja, of gewoon bij aankoopmakelaars in het algemeen? Ja, ik denk dat je dat al merkt in het gesprek. Van dat ja, je precies. Dan zegt van, joh, jouw vraag of jouw vraagstuk kunnen wij niet in bedienen. En we hebben ook wel eens, en dat is natuurlijk wel iets even van deze tijd, dat je soms te veel opdrachten hebt in eenzelfde prijssegment. Ja. En dat je gewoon zegt, joh, wij kunnen jou niet assisteren. Want ja, we kunnen niet met 10 mensen op hetzelfde huis gaan kijken natuurlijk. Nee, dat klopt. Maar dan ligt de verantwoordelijkheid bij jou. Ja. Dus dan zeg jij gewoon duidelijk, ik kan dit even nu niet aan. Maar kan het ook zo zijn dat ik op zoek ga naar een aankoopmakelaar. Ik kom bij jou, ik drink een kop koffie. En ik denk, nou, hartstikke leuke man, maar we klikken niet. Ja. Nou, dan ga je niet met elkaar in zee. Dan ga je door. Ja, dat gebeurt ook. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Ja. Ik denk dat je daar kritisch, omdat het zo'n persoonlijk traject is, moet je absoluut een klik hebben met degene die jou daarin adviseert. En of dat nou over de hypotheek is waar we eerder over spraken, of over het kopen van een huis. Mm-hmm. Ja, dat zijn hele persoonlijke stukken die je echt met elkaar moet klaren. Ik kan die klus niet in mijn eentje. Dat kan alleen met goede feedback en goede communicatie op een prettige manier met je opdrachtgever. En dan kan je samen de klus volbrengen. Ik vind het. Ik krijg nu een hele leuke vraag van. Hij noemt zichzelf Koning Toomba. Geen idee hoe die echt heet. Die wil anoniem blijven waarschijnlijk. En die vraagt: als makelaar, doe je dan ook wel eens aan kopen zonder kijken? Nou, ik heb het nog nooit meegemaakt. Maar wij hebben wel opdrachtgevers. Maar dat is dan niet zozeer als aankooprol. Nou, dat is eigenlijk niet helemaal waar. Thuis. We hebben wel een keer iemand begeleid die in het buitenland zat. Die nog niet mocht reizen. Die vanuit Singapore hier naartoe wilde komen. Maar hier wel een huis nodig had. Uiteindelijk hebben we na meerdere Facebook-rondjes en filmen. En noem het allemaal op, je kent het wel. Hebben we gekozen om ze te adviseren. Ga maar eerst huren. Okay. En waarom? Ze kennen de omgeving gewoon niet goed genoeg. Dus het huis kan natuurlijk prachtig zijn. Maar als je nooit een beeld hebt kunnen vormen van de wijk waar je gaat wonen. Ja, dan is ons beste advies op dat moment, ja, dan moet je niet kopen. Dat kan ook een advies zijn. Ja. Ja. En wanneer stop je met zoeken als een wens, als iemand bij je komt? Als we geslaagd zijn. Altijd? Ja, ik denk dat ik nooit iemand heb gehad die niet geslaagd is uiteindelijk. Dat klinkt optimistisch. Ja. Ik zeg niet dat ze altijd gekocht hebben. Ja, ze hebben misschien soms wel gehuurd. Ze gaan gewoon tevreden de deur uit. Nou, ik denk, ja, en dat is, als je dan kijkt, als aankoopmakelaar heb je dan je verdiensten niet natuurlijk. Want je hebt geen aankoop tot stand gebracht. Maar hopelijk heb je wel de relatie zo goed opgebouwd. Tot het moment dat ze wel willen gaan kopen. Of wel een andere perspectief krijgen op de woningmarkt. Dat je ze dan alsnog kunt bijstaan. Ja, ik krijg een vraag van iemand die anoniem wil blijven. Leuk vraag. Ik zie vaak voorbij komen dat de bezichtigingen van huizen al na een half uur vol zitten. Kan ik dan alsnog een bod uitbrengen? Om maar even terug te komen op kopen zonder kijken. Nou ja, het bod zou je natuurlijk uit kunnen brengen. Maar ik denk dat een verkopend makelaar zegt, ik wil dat je het gezien hebt. Want een bod uitbrengen zonder dat je het gezien hebt, is eigenlijk niet te doen. Want je hebt het huis niet gezien, je hebt de kwaliteit niet kunnen beoordelen. Je hebt het op heel veel punten niet kunnen inspecteren. Waardoor het bod ook relatief weinig waarde heeft. Want ja, je hebt 3 dagen bedenktijd. Dat is wettelijk geregeld. Dus je kan er altijd vanaf. En is dat ook die 3 dagen ook als je zegt met zonder voorbehoud? Ja. Ja, dus je hebt altijd 3 dagen? Je hebt altijd 3 dagen bedenktijd. En die gaat in na het ondertekenen. Na het ontvangen van een door beide partijen ondertekende koopovereenkomst. En dit klinkt ook als een manier, ik denk maar even in mogelijkheden, om een voet tussen de deur te krijgen. Als je niet bij een bezichtiging kan zijn en je doet wel een fantastisch bod, dat die verkopende makelaar dan zegt, nou kom toch maar even kijken. Nou ja, dat zou kunnen. Ja, dat zou kunnen. Ik heb zelf die ervaring niet, maar ik denk dat dat zou kunnen. Ik weet ook niet of de maker er wat mee doet. Behalve dat hij het moet doorgeven aan zijn opdrachtgever. Ja. Ja, dus als jij welke bieding dan ook, of die nou heel hoog of heel laag is, geven wij die altijd door aan onze opdrachtgever, zodat hij goed geïnformeerd is. Ja, het kan een manier zijn. Ik noem maar even wat. Herman die vraagt, zie je nu ook dat stellen sneller samen willen gaan wonen vanwege de hoge gasprijs? Dan hoeven ze maar 1 gasrekening te betalen in plaats van 2. Nou, dit is zo'n actueel onderwerp. Die ervaring heb ik nog niet. Maar ik denk wel dat je voorspelling kan kloppen. Dat het mensen sneller doet beslissen om de stappen te ondernemen. En de gasprijs, ja, het is natuurlijk nu iets heel actueels. Ik hoop dat die straks een beetje gaat zakken. Want ik kreeg een nieuw maandtarief. Daar schrok ik ook van. Denk, oh ja, nou heb ik al gelukkig veel aan verduurzaming gedaan. Maar ik ga het toch een beetje versnellen. Dus dat was misschien wel de actie ervan. Schrok je ervan toen je dat zag, je termijnbedrag? Nou ja, als een prijs verdubbelt. Ja, ik weet het niet. In heel veel gevallen word je daar toch niet vrolijk van. Misschien is dat gewoon een aard van het beestje. Dat je denkt, je wil altijd proberen zo scherp mogelijk in te kopen. En of het nou een huis is of gas, dat... Ik denk dat niemand blij wordt van die gasprijs, toch? Nee. Ik heb nog een vraag voor jou. Even kijken. Ja, dat is ook een leuke vraag. Jan die vraagt, krijgt de aankoopmakelaar ook een vergoeding na aankoop van de verkopende makelaar? Nee. Niet? Nee. Jullie doen ook niet. En hoe zit dat dan onderling eigenlijk? In het buitenland wel zo. Hè? In het buitenland, ga in zuidelijke landen kijken. Dan zie je dat de verkoper het makelaar krijgt 5%. En de aankoopmakelaar deelt daarvan. Die krijgt de helft. In Nederland is dat niet zo. Dus de verkopend makelaar wordt betaald door de verkoper. En de aankopend makelaar, als die wordt ingeschakeld, wordt betaald door de cliënt die aankoopt. En is het wel zo dat jullie onderling dingen elkaar eerder toeschuiven? Nou, we hebben natuurlijk een heel uitgebreid uitwisselingssysteem. Dat heeft de NVM al heel lang. Ja. En daarmee zorgen we ook dat woningen op Funda komen. Mm-hmm. Dus daarmee toon je eigenlijk als etalage welke producten er zijn. Maar die zien wij natuurlijk al in onze uitwisseling staan. Dus ja, daar kan je, als je scherp bent, kan je daar je kansen mee doen. Ja, wat is het meest bijzondere wat je tegen bent gekomen in jouw bijna 2 decennia lang als aankoopmakelaar? Ja, zou je niet zeggen. Nee. Jouw woorden. Het leukste wat ik heb meegemaakt, even qua aankoopopdracht, was dat ik een stel kreeg die per se in een nieuwbouwwoning wilde wonen met een oprit en een schuur voor hun fietsen en dat soort dingen. En dat ik uiteindelijk voor hun een rijksmonument midden in de stad aankoop. Zonder enige parkeerfaciliteit in de buurt. En dat ze na 10 jaar nog steeds kaartjes sturen hoe blij ze daarmee zijn. Omdat ik gewoon heel goed geluisterd heb naar wat echt belangrijk voor hem was. En ik denk dat is dan het leuke van ons vak. Je ontleed eigenlijk de wens. Ja. En dan kijk je wat erbij past. Ze waren heel praktisch bezig met alles wat ze dachten nodig te hebben. Maar eigenlijk wat ze allemaal wilden. Dat zat eigenlijk een beetje verstopt in hun, in hun vragen over de huizen die we gingen bekijken. En uiteindelijk is dat wel heel leuk. En dat blijf je dan ook nog bij zo lang? Dat blijft nog steeds. Ja, ook omdat ze kaartjes blijven sturen. Dus wat ik heel leuk vind, ja. En heel praktisch. Mensen hebben het afgelopen uur geluisterd, konden vragen stellen. En dat ging over de woningmarkt, de oververhitte woningmarkt. Stel dat de mensen denken, ik heb nog steeds hoop. Ik ga een woning kopen. Wat is het eerste of wat is het eerste 2 dingen die je dan nu moet gaan doen? Die je vandaag nog kunt fixen? Nou, is heel goed hypotheekadvies. Daarmee echt, beginnen? Ja, echt mee beginnen. Dat je heel goed weet wat je eigen mogelijkheden zijn. En vervolgens dan gaan speeddaten met mijn aankoopmakelaars om te leren kijken wie er voor jou de beste partij kan zijn om je te assisteren in dit traject. Ja, en wat ga jij verder vandaag nog doen? Nou, terug naar kantoor en dan vandaag een heleboel dingen uitwerken en voorbereiden. Dus dat en stukken lezen. Maar dat heeft ook met de NVM te maken. Oké, nou fijn dat je hier was in ieder geval. En dank dat je zo vroeg je bed uit wilde komen voor ons. Ja. Je hoorde het afgelopen uur aankoopmakelaar Frederik van Til en lid van het NVM. Je kon al je vragen stellen, dat kan vanaf nu officieel niet meer. Volgende week zijn we er wel weer. Op maandag zit Stefan Komdier hier voor je klaar om 4 uur. En dan kan je weer meepraten over het nieuws. Straks hoor je Jurgen van den Berg. Die gaat binnenkort naar Max, maar die is zometeen nog gewoon ready voor jou. Met het NOS Radio 1 Journaal. Ik ben er zelf volgende week vrijdag weer en ik wens je alvast een heel goed weekend. NPO Radio 1. 6 uur.